اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503، نشات آباد، فیصل آباد، فون نمبر 0333-6525-3700۔ مزید حاضرین، مناظرہ آج کل کی ایک ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ ہر فریق جو ہے وہ مناظرے کا چیلنج دیتا ہے، لیکن جتنی چیلنج بازی زیادہ ہے اتنی ہی اس میں بے اصولیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے مناظرہ کبھی کسی نتیجے پر منتج نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے مناظرے کے متعلق موٹی موٹی باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ مناظرہ میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ۔ پہلے تو ان کی پہچان ہونی چاہیے کہ اس میں فریق مسئلہ میں مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اس حدیث شریف میں ہاں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کو متعین فرما دیا ہے کہ جو کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے اس بات کا وہ مدعی ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ مدعا ہے۔ عام طور پر جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ سب سے پہلا دھوکہ یہی دیتے ہیں کہ وہ ہر بات میں آپ کو مدعی بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذمے کوئی دلیل نہ پڑے۔ مثال سمجھیں، فاتحہ کا مسئلہ دو فریقوں کے ساتھ ہمارا مختلف ہی ہے، ایک فاتحہ علی الطعام اور ایک فاتحہ خلف الامام۔ جب یہ دونوں فریق آپس میں مناظرہ کرتے ہیں تو اس وقت لا مذہب بھی یہی کہتے ہیں، لا مذہب سے میری مراد غیر مقلد ہے جن کو آپ کہتے ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں ان کے لیے لا مذہب کا لفظ ہے، غیر مقلد کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تو اپنی بیوی کے مقلد ہیں، اپنی مسجد کے مولوی کے مقلد ہیں۔ تقلید کا مسئلہ میں لکھواؤں گا، تقلید میں اصل میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف صرف یہ ہے کہ خیال قرون کے مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر جو مسلک مدون فرمایا ہے وہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، اور 15ویں صدی کا مولوی جو کہتا چلا جائے وہ دین ہے، ایمان ہے، وہ سب کچھ ہے۔ تو تقلید تو یہ بھی کرتے ہیں لیکن اپنے اس زمانے کے مولویوں کی۔ تو اب جب لا مذہبوں کا ان سے مناظرہ ہو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ فاتحہ کھانے پر آپ پڑھتے ہیں اس لیے ثبوت آپ کے ذمہ ہے، آپ کوئی ایسی حدیث پیش کریں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لیے کھانے پر فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہو یا خود فاتحہ پڑھی ہو۔ اگر کوئی بریلوی ان لا مذہبوں سے یہ کہے کہ ہم آپ کو 10,000 روپے انعام دیتے ہیں، آپ صرف ایک حدیث ایسی پیش کر دیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص ایصال ثواب کی نیت سے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا ہو تو ہم 10,000 روپے انعام دیں گے، تو کیا دنیا کا کوئی لا مذہب ایسی حدیث پیش کر سکتا ہے؟ پیش نہیں کر سکتا۔ وہاں یہ چیختے ہیں کہ آپ کا یہ سوال حدیث کے خلاف ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ لیکن جب یہی فاتحہ کا جھگڑا ہمارے ساتھ چھیڑتے ہیں تو امام کے پیچھے پڑھتے یہ ہیں اور چیلنج اس عنوان کا دیتے ہیں کہ کوئی حنفی ایک حدیث صحیح سری مرفوع غیر مجروع پیش کرے جس میں امام کے پیچھے خاص فاتحہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہو تو ہم 50,000 روپے انعام دیں گے۔ اگر یہ سوال بریلوی ان پر کرے تو حدیث کا منکر اور حدیث کے خلاف اور اصول سے تجاوز کرنے والا، یہی سوال غیر مقلد جب ہم پر کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ تو جب تک مدعی اور مدعا علیہ کو نہ پہچانا جائے، ایک مثال اور ذہن میں یاد رکھیں، رافضی اذان میں کچھ ایسے کلمات کہتا ہے جو کہیں ثابت نہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، ہم تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کوئی رابضی یہ حدیث پیش کرے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں کبھی ایک ہی دن یہ کلمات اذان میں کہے گئے ہوں، یا کم از کم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی خلافت میں ایک ہی دن اذان میں یہ کلمات کہے گئے ہوں، لیکن اس رافضی کو پتا ہے کہ یہ ثبوت ہمارے بس کا روگ نہیں، اس لیے وہ اپنے جاہل لوگوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے وہ سوال الٹ کر یہ کر دیتا ہے کہ دیکھیے دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کو میرا چیلنج ہے، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تو ہم 50,000 روپیہ اہل سنت والجماعت کو دیں گے، تو اس نے یہ دھوکہ دیا صرف اس لیے کہ نتیجہ کیا ہوگا کہ جی ہم نے ان سے حدیث مانگی تھی وہ نہیں دکھا سکے، انہوں نے آپ سے مانگی تھی آپ بھی نہیں دکھا سکے، تو دونوں تو یہ اسی لیے مناظرہ خراب ہو گیا کہ اصول جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، تو مناظرے میں ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، اسے منکر اور سائل بھی کہتے ہیں. مدعی کی تعریف کیا ہے؟ من نصب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ. اگر کس نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لے. بہر رشیدیہ کے صفحہ 14 کی عبارت یہ ہے، من نصب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، یہ مدعی کی تعریف ہے جو اس بات کرنے والا ہے، وہی حدیث پاک کے مطابق. اور دعویٰ اسے کہتے ہیں، سب سے پہلے مدعی سے دعویٰ لکھوایا جائے گا. دعویٰ اسے کہتے ہیں ما یشتمل علی الحکم المقصود اثباتہ بالدلیل، جس میں حکم کا ذکر ہو جس حکم کو اس نے دلیل سے ثابت کرنا ہے. جب تک مدعی اپنے دعوے کا حکم بیان نہ کرے اس کا دعویٰ کامل نہیں ہے. ما یشتمل علی الحکم المقصود اثباتہ بالدلیل، تو دعویٰ لکھواتے وقت دو باتوں کا خیال رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ دعویٰ کسی کتاب سے لکھوایا جائے، کیونکہ وہ دعویٰ کسی فرد کا دعویٰ نہیں، ایک مشکل مسلک اور جماعت کا دعویٰ ہے. ایسی کتاب سے دعویٰ لکھوایا جائے، جب آپ لکھیں تو آپ بے شک فقہ حنفی کی عبارت لکھ کر دیں، اور یہ یقین جانیں ہمارے فقہا نے اتنی جانچ تول کر عبارتیں لکھ دی ہیں کہ جب بھی ہم نے فقہا کی عبارات نقل کی ہیں دعوے میں ہمیں کبھی شرمسار نہیں ہونا پڑا. اور اگر فقہا کی عبارت کو چھوڑ کر کہا ہم نے کتنا سوچ کر لکھا، کہیں نہ کہیں کہیں ضرور ہمیں شرمسار ہونا پڑا کہ کاش ہم یہ لفظ نہ لکھے تو اچھا تھا. ان سے بھی لکھوائیں تو ان کی کتاب کے حوالہ سے لکھوائیں، اگر وہ کتاب کا حوالہ نہیں دیتا تو وہ دعویٰ کوئی دعویٰ نہیں ہے. دوسری بات ضروری ہے، جیسی تاریخ میں آیا کہ حکم ہونا چاہیے، جب تک حکم نہ لکھا جائے اس وقت تک کوئی دعویٰ نہیں ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر رفع دین پر جھگڑا ہوتا ہے، میں لکھتے ہیں جی مناظرہ رفع دین پر ہوگا، یہ غلط ہے. وہ رفع دین کا حکم متعین کریں کہ اس کو فرض کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں، کیا درجہ کیا دیتے ہیں اس کو، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فعل جو ہے وہ 5-6 احتمال رکھتا ہے. حضرت نے فرائض بھی ادا کیے ہیں، حضرت نے واجبات بھی ادا فرمائے ہیں، حضرت نے سنتیں بھی ادا فرمائی ہیں، نوافل بھی ادا فرمائے ہیں، اور بعض کام محض جواز کے لیے کیے ہیں، بعض حضرت کے افعال منسوخ بھی ہو چکے ہیں، اور بعض افعال حضرت کے ساتھ مخصوص بھی تھے. تو ہر فعل جو ہے وہ یہ 7 احتمال رکھتا ہے. اب غیر مقلد کیا کرتا ہے، ایک حدیث پڑے گا کہ حضرت نے یہ کام کیا، پھر اپنی طرف سے کہے گا جی یہ فرض ہے، اس کو کس نے یہ حق دیا فرض کہنے کا، اپنی طرف سے کہے گا جی یہ سنت ہے، اس کو یہ کس نے حق دیا ہے سنت کہنے کا. جب اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور دلیل کو نہیں مانتا، تو کوئی غیر مقلد حکم کبھی لکھ کر نہیں دیتا، نہ کوئی بریلوی حکم لکھ کر دیتا ہے، یہ یاد رکھے. ایک دن میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک بریلوی مولوی بحث کر رہا تھا غیر مقلد کے ساتھ کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کے مسئلے پر، وہ آپس میں دونوں لگے رہے، مجھے نہ اس نے دیکھا نہ اس نے دیکھا، میں بیٹھا سنتا رہا ایک طرف. جب غیر مقلد کی نظر پڑی تو اب وہ جان چھڑانے کے لیے مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ بات کریں. میں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ جو کچھ آپ باتیں کرتے رہے ہیں بالکل جہلانہ باتیں تھیں. آپ ماشاءاللہ عالم ہیں, آپ پہلے اس صلاۃ والسلام کا حکم مجھے بتا دیں کیا ہے. دیکھیے ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں سنت ہے, فقہ کی ہر کتاب اٹھا کر ہم سنتوں میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ درود سنت ہے. ہم نماز جنازہ میں درود پڑھتے ہیں, اس کو بھی ہم سنت کہتے ہیں. ہم فقہ کی ہر کتاب میں یہ حکم دکھا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے. آپ جو یہ درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے, اس کا حکم پہلے بتائیں کیا ہے. اب وہ بےچارا بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا حکم بتاؤں. سوچ ساتھ کر وہ جو ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی یہ مباح ہے, تاکہ نچلے سے نچلے درجہ رکھا جائے, اگر ثبوت کوئی مانگے تو آسانی ہو. میں نے کہا مولانا یہ لوگ مباح کا معنی نہیں جانتے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ان کو ذرا سمجھا دیں مباح کسے کہتے ہیں. جی آپ ہی سمجھا دیں. میں نے کہا ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ مباح اسے کہتے ہیں جس کے کرنے میں نہ ثواب ہو نہ چھوڑنے میں گناہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دیکھیے موری صاحب نے کہا کہ درود پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. اب وہ بےچارا بڑا پریشان ہوا. کہ یہ کیا مصیبت ہے. کہنے کہ نہیں نہیں جی ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا پھر وہ حکم بتائیں جس میں ثواب ہو. تو وہ اسی میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا وہ جو حکم آپ بتائیں گے وہ میں نے آپ کی زبان سے نہیں سننا, جس طرح درود کے نماز کے درود کا حکم میں فقہ کی کتاب سے دکھاؤں گا, جنازے کے درود کا حکم میں فقہ کی کتاب سے دکھاؤں گا, آپ کو وہ حکم فقہ حنفی کی کتاب سے دکھانا ہوگا یا اعلان کرنا ہوگا کہ ان رسوم میں نماز کے درود میں میں حنفی مقلد ہوں, جنازے کے درود میں میں حنفی مقلد ہوں, اور اذان کے درود میں چونکہ حنفیت میرا ساتھ نہیں دیتی میں لامذہب اور غیر مقلد ہوں. اور یہ بالکل یاد رکھیں بریلوی ان مسائل میں جو ہمارے ان کے اختلافی ہے غیر مقلد ہیں, کیونکہ نماز کے مسائل میں وہ جو فتویٰ دیں گے وہ اس پر فقہ حنفی کا حوالہ دے سکتے ہیں اور رسوم میں نہیں دے سکتے. تو اس لیے دیکھا نا یہ حکم پوچھنے کا فائدہ کتنا ہوگا. اچھا غیر مقلد سے تو حکم پوچھنے کہیں سے بھی زیادہ فائدہ ہے. کیوں؟ اس کا دعویٰ ہے کہ میں صرف دو دلیلیں مانتا ہوں, قرآن اور حدیث. اب جو حکم وہ بتائے گا اس حکم کی تعریف بھی اسے یا قرآن سے بتانی پڑے گی یا حدیث سے, اور پھر وہ حکم بھی اسے حدیث یا قرآن کی آیت سے دکھانا ہوگا, سنت کا لفظ دکھانا پڑے گا. ہم اگر نہ دکھا سکے تو ہم چار دلائل مانتے ہیں, ہم صاف لکھ دیں گے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صراحت نہیں ہے, اس لیے حدیث ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم مجتہد سے پوچھ لیں, اور ہمارے مجتہد نے تو ہر حکم واضح کر دیا, اس لیے ہمیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس لیے ان سے یہ لکھوانا ضروری ہے. چنانچہ ایک مناظرے میں انہوں نے کہا کہ رفع دین سنت ہے. میں نے کہا پہلے سنت کی تعریف کریں, لیکن میں اصول فقہ سے چوری نہیں کرنے دوں گا تعریف آپ کو, کیونکہ یہ تو امتیوں کی لکھی ہوئی ہے نا. آخر اس نے بیچارے نے تعریف کی فتح القدیر سے, السنت ما واجبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تعریف چوری کی ہے, اور پھر وہ تعریف بیان کی ہے جس سے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ نے خود رجوع فرما لیا. اگرچہ سب کے خلاف انہوں نے یہ تعریف اس زمانے میں لکھی ہے, لیکن انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانے ہے. میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں, نمازوں پانچ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنا سنت موقع ہے یا نہیں؟ کہنے لگا جی ہے. میں نے کہا حضرت نے بنفس ہی موازنہ فرمائی ہے ان دونوں باتوں پر کہ آپ نے ہمیشہ تکبیر خود کہی ہو اور اذان خود کہی ہو. کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جن کے سنت ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے, آپ کی بیان کی ہی تعریف کے مطابق وہ بھی سنت نہیں بنتی. اور یہ بتاؤ کہ حضرت نے فرائض پر موازبت فرمائی ہے یا نہیں؟ یعنی کہ فرمائی ہے. تو میں نے کہا اس میں تو فرائض بھی شامل ہو رہے ہیں, تو نہ آپ کی تعریف بیان کی ہی جامع ہے نہ مانے ہے, پھر یہ بھی چوری کا الزام سر پر رہا. آپ قرآن حدیث سے تعریف بیان کریں. تو بیچارے کو تعریف نہیں آئی. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو لفظ لکھیں کہ رفع دین سنت ہے یا فرض ہے, وہ حکم آپ مجھے قرآن کی آیت یا نبی کی حدیث میں دکھائیں. مجھے کہنے لگا جی آپ پہلی تکبیر کے رفع دین کا سنت ہونا حدیث میں دکھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. کیوں نہیں دکھائیں گے؟ میں نے کہا میرے چار دلائل ہیں, میں صاف لکھ دوں گا حدیث میں نہیں ہے, اور حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اب میں مجتہد کی طرف رجوع کرتا ہوں, اپنے مجتہد سے میں سنت کا لفظ دکھا دیتا ہوں. تو آپ بھی یہ لکھ دیں کہ حدیث میں سنت کا لفظ نہیں ہے, اور جتنے غیر مقلدس کو سنت کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں رات دن. نام قرآن اس کا لیتے ہیں, نہ قرآن میں سنت کا لفظ ہے نہ حدیث میں سنت کا لفظ ہے. اور ایک دن تو بڑا اسی پر لطیفہ بنا مناظرہ تھا, تو یہ بیچارے سارے 72 مولوی ان کے اکٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا لکھیں جناب آپ مدعی ہیں رفائی جین کے بارے میں موضوع لکھیں. انہوں نے لکھا کہ رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفائی جین سنت ہے. میں نے کہا دیکھیے ہم گاؤں میں بیٹھے ہیں, یہ گاؤں والے بیچارے جانتے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں, ایک موقدہ ایک غیر موقدہ. جیسے فجر کی سنتیں ہوتی ہیں یہ موقدہ ہیں, اور عصر سے پہلے کی سنتیں غیر موقدہ ہیں. تو آپ ان کو سمجھانے کے لیے لکھیں کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے. اب وہ مجھے پوچھنے لگا ان کا مناظر کہ اگر میں سنت موقدہ لکھوں گا پھر آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے. میں نے کہا پھر میں اٹھ کر فجر کی سنتوں کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تاکید فرمائی ہے میں حدیثیں پڑھوں گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان جہاد میں اتنی سختی ہو کہ دشمن کے گھوڑے تمہیں اپنے ٹاپوں سے رونتے جاتے ہوں پھر بھی یہ سنتیں نہ چھوڑ. تو اس کے بعد میں مطالبہ کروں گا کہ کیا اس رفائی جان کے بارے میں بھی کوئی اتنی تاکید ہے حدیث میں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ پورے 23 سالہ دور نبوت نے حضرت نے کبھی اس رفائی جان کا زبان سے ذکر تک بھی نہیں فرمایا. کولی حدیث ہے ہی کوئی دنیا میں. کہنے لگا جی ایسی حدیث تو ہمیں نہیں ملے گی. میں نے کہا پھر اگر میں سنت غیر موقدہ لکھوں پھر آپ کیا پوچھیں گے مجھ سے. میں نے کہا پھر میں عصر کی سنتوں کی جو حدیث ہے وہ سناؤں گا کہ جو شخص یہ 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھے اس کے لیے سونے کی اینٹوں کا محل جنت میں بنے گا. تو آپ سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ چلو سونے کی اینٹوں کا مال نہ صحیح, سونے کی انگوٹھی ملتی اور رفائی دین پر, تو وہ حدیث ہمیں سنا دیں. ایسی حدیث تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کہیں گے. کہنے لگا جی نہیں, یہ موقدہ غیر موقدہ جو ہے یہ فقہا کی اس طرح ہے امتیوں کی, ہم میں بالکل ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا جزاک اللہ, لکھ دیں کہ میں امتیوں کی اصطلاح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کہنے لگا جی بالکل, اس نے لکھ دیا. میں نے کہا اب آپ اصول حدیث کی کوئی اصطلاح میرے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے کہ یہ حدیث موضوع ہے, یہ مرسل ہے, یہ ضعیف ہے, یہ صحیح ہے. صرف نحو منطق کی کوئی اصطلاح آپ میرے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے, کیونکہ جو بھی اصطلاح آپ نے پیش کرنی ہے وہ نبی سے پیش کرنی ہے, امتی سے پیش نہیں کرنی. اس لیے اب آپ سوچ لیں. کہنے لگے نہیں جی وہ تو محدثین کی اصطلاحیں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے وہ حدیث دکھا دیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے امتیوں میں سے محدثین کی اصطلاحوں کو ماننا واجب ہے اور فقہا کی اصطلاحوں کو ماننا حرام ہے. تو ٹھیک ہے پھر آپ محدثین کی مانیں اور فقہا کی اصطلاحیں نہ مانیں. ورنہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک اصطلاح امتی کی مانیں دوسری نہ مانیں, یہ بات غلط ہے, یہ میں نہیں مانوں گا. آپ کو بیچارہ بڑا پریشان ہوا. کہنے لگا جی پھر میں کیا کروں گا. میں نے کہا آپ جو مسئلہ بھی ہوگا اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سری پیش کریں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس نے بیچارے نے پھر لکھا کہ رفع دین سنت مستحبہ ہے. میں نے کہا سنت موقدہ اور غیر موقدہ یہ دونوں اصطلاحیں امتیوں کی تھیں, آپ امتی بنتے ہیں یا نبی بن کر آپ یہ نئی اصطلاح گھڑ رہے ہیں. یہ اصطلاح کہاں سے آپ نے لی ہے اور اس کا معنی یہ لوگ نہیں جانتے بےچارے گاؤں والے, انہوں نے تو بالکل نیا سنا ہے. میں نے پوچھا بھی کوئی سنتے مستحبہ تو ہم میں سے جانتا ہے, کہتے ہیں جی نہیں. میں نے کہا ان کو سمجھائیں, ہم نے تو ان کو سمجھانی ہے نا بات. تو کہنے لگا جی وہی جس کو آپ سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. جب اس نے اتنا کہا میں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ بھئی مولانا نے موضوع لکھ دیا ہے کہ جس طرح عصر کی پہلی 4 سنتیں کوئی ساری عمر بھی نہ پڑے اس کے دین ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس طرح ساری عمر کوئی رفائی جائن نہ کرے نماز میں تو اس کی نماز میں ذرہ بھر فرق نہیں آتا. اب وہ غیر مقلد 4 اٹھے کہتا ہے ہمارا مولوی جھوٹ بولتا ہے. میں نے کہا پھر اسے سمجھائیں وہ جھوٹ نہ بولے مناظرے میں آ کر, وہ سچ بولے. تو میں نے کہا یہ جو 100 سال سے مناظرے کا مسئلہ ہے آج تک غیر مقلد مولوی اس کا حکم لکھنے سے عاجز ہے, تو کیوں نہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احسان مند ہوں جنہوں نے ایک مسئلہ نہیں ہماری زندگی کے 12,90,000 مسائل کے احکام لکھ دیے ہیں، اور یہ سارے مل کر ایک مسئلے کا حکم نہیں لکھ سکتے. خیر اس نے بیچارے نے مصطفیٰ بھی کاٹ دیا، پھر سنت رہ گیا. میں نے کہا سنت دکھا دے گیا آپ؟ میں نے کہا اگر آپ حدیث سے مانگیں گے تو میں یہ بھی کاٹتا. میں نے کہا پھر اچھا، میں نے کہا یہ رہنے دیں، ابھی پھر مناظرے میں بات ہوگی. اب ذرا یہ سجدے کی رفائی دین کا حکم آپ لکھ دیں. کہنے لگے نہیں جی، سجدے کی رفائی دین پر مناظرہ ہی نہیں ہونا. میں نے کیوں، حضرت نے منع فرما دیا ہے کہ سجدے کی رفائی دین پر مناظرہ نہ کرنا، پر کیوں نہیں ہونا؟ نہیں نہیں جی نہیں ہوگا. میں نے کہا ضرور ہوگا. نہیں جی ہم تو نہیں کریں گے. میں نے کہا پر لکھیں کہ سجدے کی رفائی دین پر مناظرہ نہیں ہوگا، اور کوئی ایسی حدیث پیش نہیں کی جا سکے گی جس میں سجدے کی رفائی دین کرنے یا نہ کرنے کا ذکر موجود ہو. کہنے کا پھر ہم پیش کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ نے دینا ہے دھوکہ. 16 حدیثیں ہیں جن میں رکوع کی رفائی دین کا بھی ذکر ہے اور سجدے کی رفائی دین کا بھی ذکر ہے، اور ایک حدیث ہے جس میں رکوع کی رفائی دین کرنے کا اور سجدے کی رفائی دین نہ کرنے کا ذکر ہے. جب تم یہ ایک حدیث پڑھو گے تو پوری پڑھو گے، اور وہ 16 ادھوری پڑھو گے. میں نہیں یہ کرنے دوں گا، یہ بے ایمانی نہیں چلے گی. یا تو آپ یہ لکھ دیں کہ سجدے پر مناظرہ نہیں ہے اور ہم ایسی کوئی روایت نہیں پڑھیں گے. اب وہ بیچارہ بڑا مجبور ہوا، کہنے لگا کہ اچھا جی، اس نے لکھا اور سجدہ کے وقت رفائی دین کرنا منسوخ ہے. اور جس نے منسوخ کا لفظ لکھا تو میں نے منہ ذرا اس طرف کر لیا کہ اب اسے دست کر لینے دو. میں نے تو منہ ادھر کیا اور 3-4 مولوی نے اسے مسجد میں گرا لیا اپنے مناظر کو، اور پیٹنے لگے، ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، یہ تم منسوخ کا لفظ فلاں جگہ سے نکال کر دو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے. تو وہ ان کو گالیاں دے، وہ اسے گالیاں دے. آخر انہوں نے کاغذ پھاڑ دیا. پھر دوبارہ موضوع لکھنے لگے. یہ میں واقعہ صرف اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ اس پر ہنس دیں، حکم لکھنا یہ سب سے بڑی موت ہے بریلوی اور غیر مقرر کے لیے. وہ نہیں لکھ سکتا صحیح حکم، اور جب تک وہ حکم نہ لکھے اس وقت تک مناظرہ کرنا فضول ہے. میں نے بتایا نا کہ حضرت کے ہر فعل میں 7 احتمال ہیں. تو اب اپنی طرف سے وہ کہتا جائے، جب امام ابو حنیفہ کو حق نہیں دیتا مجتہد کو، تو یہ کون ہے اپنی طرف سے احکام بیان کرنے والا؟ تو خیر پھر بیچاروں نے لکھا کہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفائی دین سنت ہے، اور سجدہ کے وقت رفائی دین جائز ہے. میں نے کہا یہ بات نہیں بنی، جواز کا حکم لکھے کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں جی، آپ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑیں گے. میں نے کہا حکم لکھنے سے انسان ذلیل ہوتا ہے. نہیں جی بس اتنا ہی لکھیں گے اور کچھ نہیں لکھیں گے. میں نے کہا چلو غنیمت ہے، دست کر دیے انہوں نے. میں نے ایک طالب علم میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ بھئی اس کی ایک اور کاپی کریں ذرا، میں بھی دست کرتا ہوں. اسے میں نے اشارہ کیا کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں جا کر لکھو. تو اب وہ جو ان کا مناظر تھا وہ میرے جوں گھٹنے پر کہتا ہے کہ مولانا موضوع صحیح لکھا گیا ہے. میں نے کہا بہت اچھا لکھا گیا. کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، 6 گھنٹے میں موضوع لکھا گیا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے. میں نے کہا کہ یار شکر کرنے کا موقع نہیں ہے. جی کیوں؟ میں نے کہا صحیح بخاری آپ میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اس میں ہے کانا لا یا فل ازالے کا فی سجود، اور آپ نے لکھا سجدے میں جائز رفع دین، اس لیے اب آپ صحیح بخاری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. دے دو جی ہمارا کاغذ، کہتے ہیں ہم باز آئے اس مناظرے سے. یہ کیا مصیبت ہے، جو لکھیں وہی غلط، جو لکھیں وہی غلط. اب جناب وہ بڑے پریشان، اب آپس میں لڑ پڑے اور گالیاں دینے لگے اپنی عوام کو کہ یہ بڑے بےمان ہیں، یہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ مناظرہ فاتحہ خلف الامام پر ہونا ہے، اور یہاں رفع دین کی بحث چھیڑ دی انہوں نے، یہ انہوں نے زیادتی کی ہمارے ساتھ. وہ کہیں جی ہم تو آپ کو رفع دین پر لکھ کر دے کے آئے تھے، جب نہیں تو ہم فاتحہ پر لکھ کر دے کے آئے. اب میں نے ایک مولوی صاحب کا تھیلا لیا، اس میں سے جتنے رسالے تھے وہ رفع دین کے تھے. میں نے کہا مناظرہ تو مولوی صاحب فاتحہ پر کرنے آئے تھے، یہ بھول کر رفع دین کے رسالے لے آئے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اچھا آپ کا جھگڑا میں ختم کر دیتا ہوں، چلیے رفع دین کے لیے 2 مہینے میں آپ کو مزید مہلت دیتا ہوں، فاتحہ پر تو آپ تیار ہو کر آئے ہیں نا، آئیے فاتحہ پر مناظرہ کریں. تو پھر وہ فاتحہ پر بھی مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اتنے میں پولیس آ گئی، شکست انہوں نے لکھ کر دی کہ ہم آج تیار نہیں تھے، اس لیے آج ہم مناظرہ نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ جب تک دعویٰ میں حکم نہ لکھا جائے اس وقت تک مناظرہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. یہ حکم کے سلسلے میں نے ایک مثال بریلیوں کی دی ہے آپ کو اور ایک مثال غیر مقلدین کی دی ہے. اس کے بعد مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے. دلیلیں آپ ساری عمر پڑھتے ہیں کہ ہمارے دلائل چار ہیں, یہی پڑھتے ہیں اصول فقہ کی ہر کتاب میں. لیکن ایک میں دکھ کی بات عرض کرنے لگا ہوں, ساری دنیا کے منکرین حدیث اکٹھے ہو کر ایک ان پڑھ غیر مقلد کے پاس آ جائیں کہ بھئی تم یہ لکھ دو کہ میں صرف قرآن سے ہر مسئلہ ثابت کروں گا. غیر مقلد دو دلیلیں مانتا ہے نا, قرآن اور حدیث. ساری دنیا کے منکرین حدیث ایک ان پڑھ غیر مقلد سے حدیث کا لفظ نہیں چھڑوا سکتے. وہ کہے گا نہیں جی میں قرآن حدیث سے ثابت کروں گا. لیکن ایک ان پڑھ غیر مقلد آ کر آپ پڑھے ہوئے عالم آدمی سے دو دلوں کا انکار کروا جاتا ہے, آپ اسے لکھ کر دیتے ہیں کہ میں صرف قرآن حدیث سے مسئلہ بیان کروں گا, حالانکہ آپ کے دلائل تو چار تھے. یہ ہوتا ہے نا ایسا. اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض عبارتیں پڑھ کر تو میں حیران ہوتا ہوں, صرف قرآن اور حدیث سے دلیل بیان ہوگی اور حدیث میں بھی سیاست کی حدیثوں کو ترجیح ہوگی اور خاص طور پر صحیح بخاری جو سہل کو دبے اس کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی. اور دستخط حنفی کے بھی ہیں اور غیر لامذہب کے بھی ہیں اس پر. اب سوچنے کی بات ہے, جب اس نے کہا کہ میں صرف قرآن حدیث کو دلیل مانتا ہوں اور آپ بھی اسی پر فیصلہ کریں, تو یہ سیاستہ چھ کتابوں کے نام قرآن کی کس صورت میں آتے ہیں؟ آتے ہیں بخاری کا سہل کتب ہونا حدیث کس حدیث میں آتا ہے؟ یہ تو کسی مجتہد کا قول بھی نہیں ہے نا, مقلدین کا اتفاق ہے. تو اس پر زیادہ سے زیادہ وہ یہ شور کریں گا نا کہ اجماع ہے. تو جب تم نے دلائل میں اجماع نہیں رکھا, یہاں ہمارے سر پر اجماع کو سوار کیا تم نے, تو ہمارے حنفی دست کر دیتے ہیں اس پر. یہ غلط بات ہے. تو اس لیے جب بھی آپ نے لکھنا, آپ صاف لکھیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارے چار دلائل ہیں, کتاب اللہ شریف, سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اجماع امت اور قیاس شریف. جب بھی آپ کسی ایک بات دلیل کو چھوڑیں گے تو سوائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں اور کچھ آپ کو نہیں ملے. اس لیے کبھی کسی غیر مقلد میں دھوکے میں آ کر اپنی دو دلیلوں کا انکار نہ کریں. ہاں اگر وہ کہتا ہے دلیلیں میں دو چار نہیں مانتا تو پہلے مناظرہ اس پر کر لیں, ہم ثابت کریں گے کہ دلائل شرعیہ چار ہے. لیکن یہ کیا کہ ایک غیر مقلد جو ہے اس کے لیے ہم اپنے دو دلائل چھوڑ دیں, یہ بات غلط ہے. یہ تو ہے مدعی کا کام. اب دوسرا جو اس کو ہم مدعا علیہ کہتے ہیں اس کو اصول مناظرہ میں سائل کہتے ہیں, رسیدی میں اس کا نام سائل لکھا ہوتا ہے. دلائل اور سوالات یہی سارا مناظرہ ہوتا ہے. جس طرح دلیلیں بعض غلط ہوتی ہیں بعض صحیح, جو ان چار میں آئیں گی وہ تو صحیح ہے نا, اور ان کے علاوہ کوئی فالنامے پیش کرنے شروع کر دے تو وہ تو دلیلیں نہیں ہیں. اسی طرح سوال بھی بعض غلط ہوتے ہیں اور بعض صحیح ہوتے ہیں, اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور غلط سوالات جو ہیں وہ نہ خدا کو پسند ہیں نہ خدا کے نبی کو پسند ہیں. یہودیوں نے وہ سوال پوچھے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو, اس کی عمر کتنی ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں, صفے کتنی ہیں, ستون کتنے ہیں. حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ان کے سوالات سے میں اتنا پریشان ہوا کبھی اتنی پریشانی نہیں آئی. تو ایسے سوال کرنا جن کا مقصد صرف پریشانی ہو یہ ابو جہل کی تقلید ہے, ہاں کوئی کرے. اب جتنے یہ باطل فرقے ہیں وہ ہمیشہ سوال غلط کرتے ہیں, اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں جی ان کے سوال کا ان کی شرط کے مطابق جواب دیا جائے. اب ایک آ جائے گا وہ کہے گا جی میں نے نماز پڑھنی ہے, آپ نماز کا مکمل طریقہ قرآن پاک سے پیش کریں تو میں آج نماز شروع کرتا ہوں. اب آپ مکمل طریقہ قرآن سے پیش کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے نا. اب وہ کسی دکاندار کو برگا کے لائیں گے کہ جی قرآن پاک مکمل کتاب ہے. کہے گا جی مکمل ہے. اچھا اگر آپ کے مولانا جامعہ مدنیہ میں ساری نماز اس سے دکھا دے تو آج میں نماز شروع کرتا ہوں, اور اگر نہ دکھائیں گے تو گناہ مولویوں کا ہمارا تو نہیں ہے نا. وہ ہمیں دکھا نہیں سکتے. تو اس نے دھوکہ یہی کیا نا کہ تین دلیل نے جو شریک چرا کی تھی وہ چھوڑ دی. دوسرا کہتا ہے کہ ہر مسئلہ قرآن اور حدیث سے آئے صراحتن. اگر صراحتن سارے مسئلے قرآن اور حدیث میں ہوں تو پھر اجماع اور اتحاد کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے ایک مثال ذہن میں رکھیں. دیکھیے آپ نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے کہ اگر مکھی گر جائے کھانے پینے کی چیز میں تو اسے نکال کر پھینک دو اور وہ چیز استعمال کے قابل رہتی ہے. اب آپ دورہ حدیث کے طالب علم ہیں ماشاءاللہ. مکھی کی حدیث تو آپ کو یاد ہے نا. اب دو چیونٹیاں شوربے میں گر گئی ہیں, اس کی حدیث کسی کو آتی ہے تو سنائے کہ چیونٹی شوربے میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث کسی کو یاد؟ چار مچھر دہی میں گر گئے ہیں, مچھر گر جاتا ہے یا نہیں گرتا؟ جی نہ دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ کامل ہے نا. تو مکھی کی حدیث تو آپ سو سنوں سے سنا جائیں گے, تو یہ مچھر جو ہے اس کی حدیث ہے کسی کو آتی؟ جگنو گر گیا ہے. جگنو گر گیا ہے شربت بن افشا میں. اب اس کا کیا حکم ہے؟ کسی حدیث میں یا آیت میں ہے؟ سینکڑوں جانور اٹھتے پھر رہے ہیں نا, اور یہ گرتے ہیں یا نہیں گرتے ہیں؟ ان کا حکم بھی کہیں پتہ چلنا چاہیے یا نہیں؟ تو اب دیکھیے آئمہ مجتہدین نے اسی حدیث سے یہ سارے احکام نکال لیے کہ حضرت نے جو مکھی کا ذکر فرمایا ہے یہ ایک اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد بیان فرمایا. اس میں ایک وجہ موجود ہے کہ اس کی رگوں میں بہتا ہوا خون نہیں ہے, اس لیے جتنے جانور بھی ہوں گے جو اسی صفت کے ہوں گے جن میں یہ وجہ پائی جائے گی ان کا وہی حکم ہوگا جو مکھی کا حکم ہے. اب اگر کوئی غیر مقلد آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہر مسئلہ صراحتن حدیث میں ہے تو اسے صبح یہی پوچھیں کہ جیسا مچھر گر گیا ہے شوربے میں, آپ سری حدیث دکھا دیں کہ شوربے میں مچھر گرا ہوا تو کیا کیا جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ جیسے نمرود کو کی خدائی کو ایک مچھر نے ختم کر دیا تھا نا, یہی مچھر کا مسئلہ غیر مقلدیت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا, وہ کبھی حدیث پیش نہیں کر سکتا. تو اس لیے اب اگر ہم یہ سردردی لے کر بیٹھ جائیں کہ ہر مسئلہ قرآن سے ثابت کریں گے تو سوائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں کوئی چیز ہمیں ملے گی, یا ہم یہ کہیں کہ ہر مسئلہ صریح حدیث سے ثابت کریں گے تو یہ باتیں تو ہمارے بس کی نہیں ہیں. اگر سب کچھ اس طرح صراحتن ہوتا تو پھر اجماع اور اتحاد کی ضرورت ہی کیا تھی. تو اس لیے کبھی کوئی ایسی شرط لگائے کہ صحیح صریح مرفوع غیر مجروح حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ رفع دین منع ہے, کرو تو عمر منع کی حدیث ہم پیش کریں, جیسے فاتحہ کے منع کی مانگتے ہیں بریلوی, یہ ان کا دھوکہ ہوتا ہے. اصل میں میرے حنفی بننے کی جو وجہ ہوئی وہ بھی یہی دھوکہ تھا. مجھے میرے استاد جو تھے مولانا عبدالجبار صاحب کھنڈیلوی غیر مقلد, وہ بیچارے اس قسم کے سوالات دیتے رہتے کہ جاؤ پوچھ کر آؤ حنفیوں سے. اب میں تو شرط پر نظر رکھتا نا, کوئی چالیس حدیثیں سنا دیا اگر میری شرط کے مطابق نہیں تو وہ تدیر ہی نہیں ہے. ایک دن ایک اشتہار آیا, بڑا قد آدم اشتہار تھا اور موٹا لکھا ہوا تھا, دنیا بھر کے حنفیوں کو 11,000 روپے نقد انعام کا کھلا چیلنج. تو مجھے وہ دیا اشتہار, میں وہ اشتہار لے کر مولانا عبد القریب صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ اشتہار ہے؟ پڑھا, فرمانے لگے کہ یہ دھوکہ ہوتا ہے. مجھے کیا پتا یہ دھوکہ ہے, ہمیں تو یہ پتا ہے کہ 11,000 روپے ہم انعام دے رہے ہیں اور آپ ایک پیسہ ساری دنیا کے اندر ہم سے وصول نہیں کر سکتے. انہوں نے پہلے تو یہی سمجھایا کہ اس میں پہلا دھوکہ یہ ہے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے, اس میں جتنے مسائل لکھے ہیں آمین بالجہر فاتحہ قلب الامام رفع دین وغیرہ, اس میں مدعی غیر مقلد ہیں, دلیل ان کے ذمہ ہے, لیکن انہوں نے اپنی بلا ٹالنے کے لیے اس طرح نفی کے سوال بنا کر ہم پر کر دیے. اور دوسرا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ بھی دلیل ہوتی ہے, دلیلیں خاص نہیں ہوتی. کہ خاص قرآن سے مسئلہ دکھاؤ, یہ میں تو جب درود شریف نماز پڑھوں گا آپ اتہ یاد مجھے سارا قرآن میں دکھے, تو آپ دکھا سکتے ہیں؟ جو مسئلہ قرآن میں نہ ہوگا اس پر سوال کر دیا کہ یہ قرآن میں دکھا دو, جو حدیث میں صراحتن نہ ہوگا اس پر سوال کر دیا کہ یہ حدیث میں دکھا دو. یہ سوال کا غلط طریقہ ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ دراصل یہ کفار کا شیوا تھا. انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کر نبوت کا دعویٰ کیا, اب مدعی انبیاء علیہ السلام ہیں, اپنی نبوت کو ثابت کرنا دلائل سے ان کے ذمہ واجب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور فرمایا جو ان کی نبوت کے دلائل تھے. کفار کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا معجزات کا. اب وہ معجزات دیکھتے دیکھتے جب دیکھتے کہ بڑے دلائل ہو گئے ہیں, لوگ متاثر ہونے لگے ہیں, تو پھر شرطیں لگاتے کہ بھی مثال کے طور پر اس پہاڑ میں سے ایک اتنے قد کی اونٹنی نکلے, وہ حاملہ بھی ہو اور ہمارے سامنے اتنے قد کا ایک بچہ بھی دے, تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی آپ نبی ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ باطل پرست جانتا ہے کہ دلائل سے تو مسئلہ یہ ثابت کر چکا ہے, لیکن اس کے اتنے زیادہ دلائل کو لوگوں میں بے اثر کرنے کے لیے کوئی شرط لگا دو تاکہ باقی سب ایک طرف ہو جائیں, کوئی ایک آدھ سامنے رہے گا اس پر لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے. یہ ہے اس دھوکے کا اصل مقصد. اسی قسم اور اس طریقے مناظرہ کا بانی غلام احمد قادیانی ہے. تو بہرحال اب یہ بھی اس قسم کی شرطیں لگاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ تو میں سمجھا کہ یہ دھوکہ ہے, لیکن اس دھوکے کو علاج دنیا میں نہیں ہے. فرمایا علاج تو ہر بیماری کا ہے, لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم وقت ضائع کرتے رہیں. ان کا حضرت مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں, آپ بھی کوئی ایسا سوال مجھے لکھ کر دکھائیں تاکہ میں بھی انہیں دوں اور وہ مجھے مجبور ہو جائیں یہ کیا بات کہنے پر کہ یہ دھوکہ ہے. جیسے آپ نے بتایا نا یہ دھوکہ ہے, مجھے آپ ایسا ایک سوال لکھ کر دیں کہ وہ اب مجھے میرے استاد مجبور ہو جائیں بات کہنے پر کہ یہ دھوکہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں لکھ دیتا ہوں. انہوں نے اسی پر ایک سوال لکھا کہ آپ اپنی شرط کے مطابق ایک ہی حدیث صحیح سری مرفوع غیر مجروح سے یہ ثابت کر دیں کہ دلیل شرعی صرف حدیث صحیح سری مرفوع غیر مجروح میں ہی منحصر ہے, تو میں آپ کو صرف ایک سوال کے جواب میں 11,000 روپے انعام ہوگا. حضرت نے دست کر دیے نیچے. اب جب میں وہ اشتہار لے کر گیا, استاد صاحب بیچارے بڑے بےقرار بیٹھے تھے, میں نے کہا کوئی ہنفی ہاتھ لگاتا ہے اشتہار کو؟ میں نے کہا حضرت آج تو بڑی بری طرح ہاتھ لگایا انہوں نے. کیا ہوا؟ میں کہا حضرت ہم 11 سوالوں پر 11,000 جواب دیں گے انعام دیتے ہیں, وہ ایک پر 11,000 دیتے ہیں, وہ کیا ہے؟ میں نے وہ سوال رکھ دیا. میں نے کہا حضرت یہ سوال ہے. اب وہ تھی تو ایک سطر, استاد صاحب نے ایک سطر پڑھتے پڑھتے یوں 3 دفعہ پسینہ صاف کیا. میں دیکھ رہا تھا. اتفاق کی بات, استاد صاحب وہ سطر پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ بھئی یہ شرطیں تو دھوکے کے لیے ہوتی ہیں. حضرت آج تک تو یہی شرطیں دین ایمان تھی ہمارا, اور آج انہوں نے بتایا کہ یہ دھوکا ہے, آج آپ بھی اس کو دھوکا کہہ رہے ہیں. تو سوالات جو ہیں, سوال کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں, چوتھی کوئی قسم نہیں. جو 3 قسموں سے باہر ہے نا وہ سوال غلط ہے. یا تو سوال میں آپ مانے ہوں گے, آپ لا نسلم کہنے سے لے اس نے حدیث پیش کیا, میں نہیں مانتا اس کو پہلے صحیح ثابت کر, کیونکہ دلیل میں 3 باتیں ضروری ہوتی ہیں نا. پہلی تو یہ کہ جو روایت مثال کے طور پر پیش کی ہے مدعی نے, اس کا صحیح ہونا ثابت کرنا اس کے ذمہ ہوتا ہے. دوسرا, صحیح ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کا حکم ہے وہ اس میں نہ ہو, ثابت نہ ہو سکے, تو آپ اس کو توڑ دیں کہ میں نہیں مانتا اس میں سنت کا لفظ ہی نہیں ہے, رفع دین میں اسے حدیث میں آپ سنت کا لفظ دکھائیں, یا کم از کم یہ لکھیں کہ حدیث میں سنت کا لفظ نہیں ہے, اصول فقہ کے اعتبار سے میں موازبت ثابت کرتا ہوں اس سے. تو نہ وہ سنت کا لفظ دکھا سکتا ہے نہ موازبت ثابت کر سکتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک حدیث ہے, ایک اس کے مارج بھی آ گئی ہے, تو دلیل تو پوری نہیں رہی نا, تو مارجے میں ثابت ہو جائے گی. تو تینوں باتیں جب تک طے نہ ہوں دلیل کامل نہیں ہوتی. جو دلیل منع سے، نقض اور معارضے تینوں باتوں سے سالم ہو اس کو دلیل شمار کیا جاتا ہے، اور جو ان تینوں باتوں سے سالم نہ رہے، اگر منع کی نظر ہوگی تو پہلے نمبر پر چلی گئی، نقض کی نظر ہوگی تو دوسرے نمبر پر چلی گئی، اور معارضے کی نظر ہوگی تو تیسرے نمبر پر چلی گئی، کچھ بھی بات نہیں رہا اس کی. تو سوال میں سائل یا معنی بن سکتا ہے یا ناقض یا معارض، چوتھی کوئی قسم سوال کی نہیں ہے. اس لیے اگر اس کا سوال جو ہے وہ آپ کے دعوے میں نہ منع کی حیثیت رکھتا ہے توڑنے کے لیے، نہ نقض کی نہ معارضے کی، تو وہ سوال غلط ہے، اس سوال کے جواب دینے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر وہ ایسی کوئی بات لے لیتے ہیں فقہ کی جو صراحتن حدیث میں نہ ہو، جیسے میں نے مچھر کی بات بتائی، اب وہ کہیں گے جی صحیح حدیث سے دکھاؤ، تو ان کا یہ سوال ہمارے دعوے کے خلاف ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسائل شریعہ چار دلائل سے دکھائیں گے، جس سے چاہیں دکھائیں. تو دلیل کو خاص کرنا اس زمانے کا مناظرے کا سب سے بڑا عیب ہے. اس کی مولانا نے ایک مثال بھی دی کہ نہ تو یہ شرم درست ہے اور نہ قانون اور عقلم درست ہے. مولانا نے فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک مقدمہ قائم ہے، اس میں ایک فریق مدعی ہے اور آپ مدعا ہیں. عدالت مدعی سے گواہ طلب کرے گی اور مدعا علیہ کو عدالت پورا موقع دے گی کہ اس گواہ پر جرا کرے. یہ موقع دے گی یا نہیں؟ اگر یہ جرا کر کے اس گواہ کو ختم کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مدعا علیہ اگر یہ کہے کہ جی اس گواہ پر میں جرا نہیں کرتا، نہ میں اس کی گواہی سننے کے لیے تیار ہوں، ڈی سی صاحب آ کر گواہی دیں پھر سنوں گا، یا گورنر صاحب آ کر گواہی دیں پھر سنوں گا، تو اس نے کیا کیا کہ گواہ کو خاص کر دیا کہ خاص فلاں گواہ آ کر گواہی دیں. نوار صاحب تو سو رہے ہیں کہ خاص فلاں گواہ آ کر گواہی دے. تو اگر یہ عدالت میں شرط رکھ دی جائے تو کوئی عدالت ساری عمر کسی ایک مقدمے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ مدعی بیچارہ 100 گواہ لائے گا، میں کہتا ہوں میں نہیں یہ مانتا، فلاں گواہ لاؤ جا کر پہلے، پھر میں گواہی سنوں گا. تو پورے نظام عدالت کو برباد کر دینے کے مرادف ہیں ایسی شرائط. اس لیے غیر مقلدین یا قادیانی جو ہیں ان کا خاص شیوا یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے اس قسم کی بناوٹی شرائط لگاتے ہیں، جس میں ہمارے جو دلائل چار ہیں ان میں سے کسی نہ کسی دلیل کا انکار کرایا جاتا ہے. تو یہ سوال غلط ہیں، ان کا ہمارے دعوے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ اس طرح تو وہ نہیں سمجھیں گے نا، آپ بھی ان پر ایسے سوال کریں کہ جی اتحیات سارا قرآن سے دکھائیں، وہ کہے گا کیوں دکھاؤں، میری دو دلیلیں ہیں. تو آپ کہیں میری بھی تو چار ہیں، اگر آپ ایک دلیل نہیں چھوڑتے مجھ سے دو دلیلیں آپ کیوں چھڑوا رہے ہیں؟ تو اس لیے بعض پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو قدرتن ہو جاتی ہیں اور بعض انسان خود اپنے ذمے لگا لیتا ہے. اب مجھے لطیفہ یاد ہے، ایک آدمی ہے میرے پاس، کہنے لگا جی عیسائیوں سے مناظرہ ہے. ٹھیک ہے، کس بات پر ہے؟ اب دیکھیے موضوع کیا طے ہوا ہے. کہنے لگا جی وہ عیسائی پادری قرآن پاک سے حضرت مریم کا نام دکھائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور آپ قرآن پاک سے حضرت بی بی آمنہ کا نام دکھائیں گے. اور تحریر یہ کر کے آ گیا کہ اگر ہم حضرت بی بی آمنہ کا نام نہ دکھا سکے تو ہم عیسائی ہو جائیں گے. اس نے لکھ دیا کہ اگر میں حضرت مریم کا نام نہ دکھا سکوں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. حضرت مریم کا نام تو آتا ہے قرآن میں اور حضرت بی بی آمنہ کا نام نہیں آتا. میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہے، بی بی آمنہ کا نام تو قرآن میں نہیں ہے. تو کہتا جی قرآن کامل نہیں ہے. میں نے کہا کامل ہونے کا یہ معنی تو پہلے اپنی والدہ کا نام تو نکال کے دکھا مجھے یہاں، اور اپنے ابا کا نام بھی دکھا اس میں، مجھے پتا چلے تو قرآن کو کامل مانتا ہے یا نہیں. تو بعض اس قسم کے جو موضوعات ہوتے ہیں نا بڑے عجیب و غریب، وہیں اکاڑے ایک دن یہ بڑا ہلچل مچی. میں گول چوک نماز پڑھنے گیا اتفاق کا، پانچ چار ساتھی بیٹھے بڑے پریشان تھے، کہ جی ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے. میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے کو وہ ایک شیعوں کے ساتھ یہاں طے ہو گیا کہ شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا، اگر شیعہ حافظ قرآن ثابت ہو جائے تو ہم 10 کلرک جو ہیں مل کے وہ شیعہ ہو جائیں گے، نہ ثابت ہو تو ان کے 10 سنی ہو جائیں گے. اب یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں. میں نے کہا کہ بھائی پھر کہنے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جان کیسے چھڑائی جائے. میں نے کہا جان تو میں تمہاری چھڑا دوں گا، لیکن یہ اس قسم کے غلط موضوع آپ کیوں لے کر آتے ہیں؟ اب وہ ہاتھ جوڑے میرے آ کے کہنے لگے جی ضرور تیرے میرے ساتھ وہ کلرک جو تھا، خیر میں چلا گیا، تو یہ ضلع بھر کے سی اے اکٹھے تھے، انہوں نے جب مجھے دیکھا نا تو وہ اپنے ان کو کہنے لگے کہ سوائے قرآن سنانے کے کسی اور مسئلے پر بات نہیں کرنی ایسے، ورنہ بہت مار پڑے گی. تو گیا کہنے لگے جی یہ ہے تحریروں نے پڑھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ حافظ قرآن نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ آپ لے آئے ہیں حافظ قرآن؟ ہاں جی، ایک ہم حیدرآباد سے لائے ہیں، ایک لاہور سے لائے ہیں. میں نے کہا یہ واقعی شیعہ ہے دونوں جو حافظ قرآن ہیں، یہ شیعہ ہیں؟ جی بالکل شیعہ ہیں. میں نے کہا مجھے کیا پتا ان کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شیعہ مذہب سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا لکھیں کہ موجودہ قرآن جو ہے اس میں تعریف ہو گئی ہے. جی میں تو نہیں لکھتا. میں نے کہا پھر شیعہ ہی نہیں ہے. شیعہ تو اسے کہتے ہیں نا جو تحریف قرآن کا قائل ہے، شیعہ تو موجودہ قرآن کو مانتا ہی نہیں. میں نے کہا جی شیخ صدوق کہتا ہے. میں شیخ صدوق کون ہے؟ آپ 12 امام جو آپ مانتے ہیں ان میں سے کسی ایک سے ثابت کر دیں کہ یہ قرآن مکمل ہے، وہ تو سب اس کی تحریف کے قائل ہیں آپ کی کتابوں کے مطابق. تو ائمہ معصومین سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ لکھیں کہ موجودہ قرآن جو ہے یہ اس کی میں تحریف ہو چکی ہے. کہنے لگا جی لوگ پہلے کو کہتے تھے حافظ نہیں ہوتا، آپ آ گئے کہتے ہیں یہ قرآن کو مانتے ہی نہیں. میں نے کہا اس کے بعد یہ آپ لکھیں گے پھر ہم قرآن بات سنیں گے. ایک کہتا ہے جی آپ کون سی سورت سنیں گے؟ میں نے کہا قرآن اس طرح ہمیں نہیں سننا، ہم 10 کاری پیچھے کھڑے کریں گے اور آپ کو پورا قرآن مسئلے پر کھڑے ہو کر سنانا ہوگا. یہ تو بڑا مشکل ہے. میں نے کہا پھر آ کر وہ بیچارے سے یہ اٹھ کر بھاگ گیا. کہنے لگے نہیں جی ہم نہیں کرتے بات. میں تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا بالکل فضول باتیں. موضوع اسی لیے میں نے کہا کہ موضوع جب بھی آپ لکھیں تو اپنی کسی کتاب سے لکھیں، پتا ہو کہ یہ واقعی موضوع ہے. جب ان سے لکھائیں تو کسی کتاب سے لکھوائیں. مثلا قرات خلف الامام موتی، یہ دیکھیے آپ کا ایک یہاں سے پوسٹر گیا ہوا ہے. اب میں اس پر تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. یہ 15 تاریخ کو مناظرہ ہے، شرائط مناظرہ ما بین اہل حدیث و حنفی دیوبندی. دیکھیے پہلی یہ کتنی بات غلط ہے. ہم اہل سنت وال جماعت حنفی ہیں، صرف حنفی ہیں، اہل سنت وال جماعت حنفی ہیں، صرف حنفی. حنفی تو انہوں نے ہمیں مشہور کیا ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ان حنفیوں نے اللہ کے نبی سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے، صحابہ سے تعلق کاٹ لیا ہے اور امام ابو حنیفہ سے جوڑا ہوا ہے. جب نام پورا ہوگا اہل سنت تو سب دیکھیں گے کہ ان کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. جب وال جماعت آئے گا تو سب جانیں گے کہ ان کا تعلق صحابہ کے ساتھ ہے. اور حنفی تو ہم صرف اس لیے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم مرتب کر کے دیا ہے. حنفی کا لفظ تو بالکل آپ ایسے سمجھیں جیسے ان کا یہ کہتے ہیں ہمارا نام اہل حدیث ہے، لیکن کوئی کہتا ہے میں غرابہ اہل حدیث ہوں، کوئی کہتا ہے میں تنظیم اہل حدیث والا ہوں. تو یہ تنظیم غرابہ وغیرہ ان کے طبقات ہیں، اصل نام تو ان کا اہل حدیث ہے ان کے کہنے کے مطابق. تو ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت. دوسرا اس سے غلط تاثر کیا ہوگا کہ جو تقلید کا منکر ہے وہ حنفیت سے خارج ہے، یہ عبارت نہیں ہوگا. حالانکہ بالکل غلط ہے، جو تقلید کا منکر ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. تو دیکھیے ان لوگوں نے اپنی بات ان کو مولویوں نے سکھائی ہوئی ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث لکھا. حالانکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے سوا کوئی بات مانتے نہیں، نہ قرآن میں کسی فرقے کا نام اہل حدیث ہے، نہ حدیث میں کسی فرقے کا نام اہل حدیث ہے. یہ یاد رکھیں، ان کا نام ان کی دلیل شرعی سے ثابت نہیں. نہ قرآن میں کسی فرقے کا نام اہل حدیث آیا ہے اور نہ کسی حدیث میں کسی مذہبی فرقے کا نام اہل حدیث آیا ہے. ہاں امتیوں کی کتابوں میں لفظ اہل حدیث یا صحابہ حدیث آتا ہے، لیکن وہ ایک علمی طبقہ کے لیے. اس فرق کو سمجھیں، ایک ہے علمی طبقہ، ایک ہے مذہبی فرقہ. آپ مسلمان ہیں आपके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो भी मुसलमान है, का भी वो बोलता है या नहीं बोलता, आपका पढ़ा लिखा भी मुसलमान है, अनपढ़ भी मुसलमान है, लेकिन एक लफ्ज है मुफस्सिर जो कुरान पाक की तफसीर करने वाला है। अब आप किसी फिरका का नाम मुफस्सिर रख लें कि उनका पढ़ा लिखा भी मुफस्सिर, अनपढ़ भी, औरत भी मुफस्सिर, जाहिल भी, बच्चा भी मुफस्सिर, तो अंदाजा लगाएं कि ये इस लफ्ज का कितना बड़ा मजाक है, क्योंकि मुफस्सिर तो एक इल्मी तबका का नाम है, वो किसी मजहबी फिरका का नाम नहीं है। अब एक फरीक उठकर अपना नाम फिरके का अहले मंतक रख ले, आता कुछ भी ना हो, उसकी बुढ़िया भी अहले मंतक और उसका जाहिल भी अहले मंतक, तो ये एक मजाक है। इसलिए अहले हदीस का लफ्ज अंग्रेज के दौर से पहले उम्मतियों की किताबों में मुहद्दिस के माना में है। अगर तो ये इस माना में अहले हदीस कहलाते हैं, इनको तो ये भी हक नहीं अहले हदीस लिखने का, क्योंकि ये नाम ना कुरान में है ना हदीस में है। हमारा नाम अहले सुन्नत वल जमात सही हदीस में मौजूद है, दुर्रे मंसूर में यौम तबयज़ वुजूह मतस्वद वुजूह के तहत हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से यही नाम हजूर से मनकूल है, अहले सुन्नत वल जमात के अल्फाज मौजूद है। ये अपना नाम किसी हदीस में नहीं दिखा सकते। रहा लफ्ज हनफी, तो हमारी दलील एक इजमा भी है, ये इजमा से साबित है बिला नकीर। आज तक हनफी शाफी लफ्ज जो है ये जारी है, तो हमारे दलायल शरिया में ये नाम पूरा है, हम अपने दलायल शरिया से ये नाम साबित कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात है कि जिनका नाम साबित हो वो तो लिखे ना, ना यहां अहले सुन्नत लिखा ना वल जमात लिखा, हनफी के साथ भी देवबंदी साथ मिलाया है। तो देखिए इसका असल मकसद क्या था कि जो भी पढ़ा लिखा इसको देखेगा वो ये समझेगा कि इनका ताल्लुक तो नबी पाक के साथ है, क्योंकि हदीस का लफ्ज लिख रहे हैं, और जो मद्दे मुकाबल फिरका है उनका ताल्लुक नबी पाक के साथ नहीं बल्कि सिर्फ एक उम्मती के साथ है। यही तसर तो वो देना चाहते हैं जो हमने खुद कबूल कर लिया है। तो मैं अहले हदीस पर अर्ज कर रहा था, जो उम्मतियों की किताबों में लफ्ज है गैर मुकल्लद के लिए तो वो हुज्जत नहीं, लेकिन वो हवाले भी सारे गलत पेश करते हैं मौके पर, वहां वो मुहद्दिस के माना में है। तो आप गैर मुकल्लद से पूछें कि मुहद्दिस की शरायत क्या है, क्या आपकी हर औरत में वो शरायत मौजूद है, आपके हर बच्चे में वो शरायत मौजूद है, आपके हर दुकानदार में वो शरायत मौजूद है। अगर वो शरायत साबित कर दें तो ठीक है भाई, उसको हम मुहद्दिस मान लेंगे। अगर शरायत ना हो तो जैसे मिर्जा बगैर शरायत के इमाम मेहदी है, मिर्जा बगैर शरायत के मसीह मौद है। अब मिर्जे को मसीह कहना जितना गुनाह है इतना ही गुनाह इनको अहले हदीस कहने का है। लेकिन अंदाजा लगाएं कि हम इनके प्रोपेगंडे से इतना मुतासिर हो चुके हैं। मुनकरे हदीस अपने आप को अहले कुरान कहता है, हम कभी उसे अहले कुरान नहीं कहते, मुनकरे हदीस लिखते हैं, लेकिन इनके प्रोपेगंडे से इतने मुतासिर हैं। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह सारी उम्र सही बुखारी पढ़ाते रहे, हम उनको अहले हदीस नहीं कहते। अल्लामा एनी शारे बुखारी को हम अहले हदीस नहीं कहते। और एक जाहिल आता है जिसको संजा करने का इल्म नहीं, वो कहता जी मैं अहले हदीस हूं, कहते जी बाकी आप तो अहले हदीस। तो ये अहले हदीस का लफ्ज नहायत गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए बिल्कुल इसको छोड़ देना चाहिए, इनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल ना करें। जब लिखना शुरू करें उन्हें कहें कि जी ये नाम कुरान से दिखाएं या हदीस से, तो लिखें, नहीं दिखा सकते ना लिखें, हमने लिखने देंगे जो मर्जी लिखें, लामत में लिखें। दूसरी बात ये, क्योंकि हदीस की बात चली है, हदीस का माना बात भी होता है, तो अहले हदीस के माने बातूनी के भी होते हैं, जो बातें ज्यादा बना सके, दलील कोई ना दे सके। तो गैर मुकल्लद जो लामजहब हैं ये भी अपने मसायल के दलायल बेचारे नहीं बयान कर सकते। और हदीस का एक माना ये होता है, ये जिद कदीम की है नया, तो ये इसलिए अहले हदीस है कि मलका विक्टोरिया के जमाने में ये फिरका नया बना है। तो इस माना में भी अगर ये अपने आप को अहले हदीस तस्लीम कर लें तो कोई बात नहीं। और चौथा, एक हदीस में लफ्ज आता है कि एक शैतान ने अपनी दुम अपनी दुबर में दाखिल की, ये गुनियतु तालिबीन में हदीस है, अपनी दुम अपनी दुबर में दाखिल की। गैर मुकद्दों का मसला भी यही है نزول برار میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا اعلیٰ تناسل اپنی دبر میں داخل کرے تو غسل فرض نہیں ہوتا. تو وہ بھی چونکہ غیر مقلد ہے شیطان, اس لیے اس نے اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ فیل کیا اور 7 انڈے دیے. ان میں سے جو بچے نکلے ان میں سے ایک بچے کا نام, شیطان کے بچے کا نام حدیث ہے. اور اس کی ڈیوٹی کیا اللہ تعالی نے لگائی ہے کہ وہ نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ ساری عمر نماز نہ پڑھیں تو غیر مقلد کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا نماز پڑھ لیں, لیکن جس دن آپ نے نماز شروع کر دی یہ مچھروں کی طرح ارد گرد آ جاتے ہیں کہ تیری نہیں ہوتی. غنیت الطالبین شیطان کا بیان. تو اب دیکھیے 20 تراوی جو بیچارہ پڑھ بیٹھے نا, اس کے تو یہ سارے کپڑے پھاڑنے آتے ہیں. اور جس نے ایک بھی نہیں پڑھی اسے کبھی جا کر نہیں کہتے کہ تم تراوی کی نماز پڑھ. جو عید کی نماز بھی نہ پڑھے وہ تو معاف ہے, اس کو کبھی غیر مقلد کچھ نہیں کہے گا. لیکن جو بیچارہ تہجد بھی پڑھتا ہے, ساری نمازیں پڑھتا ہے, اس کے رات دن یہ وسوسے ڈالیں گے دلوں میں کہ تیرا جمعہ غلط, تیری عید غلط, تیرا جنازہ نہیں ہوتا, تیری نماز نہیں ہوتی, تیرا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس فرقے کا کام یہی ہے کہ نمازیوں کے دلوں میں رات دن وسوسے ڈالے. اور اس اعتبار سے یہ واقعی اس شیطان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان معنوں میں یہ اگر اپنے آپ کو اہل حدیث لکھیں یہ معنی واضح کر دینے چاہیے, تو چلو ہم تسلیم کر لیں گے ان کو کہ یہ واقعی اس شیطان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن کل بھی یہ بات میں نے کر دی تھی, یہاں ایک آدمی کو لے گیا شو روم والا, جی وہ کہنے لگا کہ کریک صوفی کی لکھی ہوئی حدیث میں نے استعمال کی. جی کریک صوفی کی لکھی ہوئی حدیث میں نے استعمال کیا, میں نے کہا بھی وہاں پہ وہ روایت تو حضرت اما عائشہ صدیقہ سے ہے نا, اور سند بھی زہری اور مقاتل کی دی ہے, ان میں کریک کون سا ہے؟ اگر زہری کو کریک کہتے ہیں تو رفائی جان بھی گئی, فاتحہ بھی گئی, راوی تو زہری ہے نا. جی ہاں وہ تو لکھتا ہے نا شیعہ ہے. تو اندازہ لگائیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو بخاری میں ہے اس میں بھی راوی زہری اور مدلس ہے, وہاں ہم سے روایت کر رہا ہے. اور رفائی جان کے جو تینوں طریقے ابن عمر کی روایت کے بخاری میں اس میں بھی زہری ہے, تو وہ کون سا کرایہ کہ وہاں اصل میں وہ خود کرایہ کہنا بیچارا. تو اس لیے دیکھیے اوپر عنوان آپ کیا لکھیں گے, اہل سنت والجماعت حنفی, ٹھیک ہے نا. اور آگے جو ہے آپ تو لامذہب لکھے انہیں, کیونکہ ہماری کتابوں میں جو ان کے لیے نام ہے وہ یہی ہے. شامی وغیرہ دیکھیں کہ جو چاروں مذہبوں کو عامی شخص جو ہے العامی لا مذہب لہو, عامی کوئی بھی اس کا مذہب نہیں ہوتا, ہاں اگر وہ کسی مذہب کا التزام کر لے, مثلا کہے کہ میں حنفیت پر عمل کروں گا, تو اب اس کا مذہب اس کے موحد کا مذہب قرار پائے گا. لیکن اگر اس نے التزام نہیں کیا تو وہ لا مذہب کا لا مذہب رہا. تو اس لیے ہم تو اپنی فقہ کے مطابق انہیں لا مذہب ہی کہیں گے اور لا مذہب ہی لکھیں گے. اس کے بعد یہ دیکھیے لکھا ہے مدعی حنفی دیوبندی تقلید چشتی کو پیغمبر علیہ السلام سے سنت ثابت کریں گے. دعویٰ ہمارا ہے, لکھنا ہم نے ہے کہ ہمارا کیا دعویٰ ہے. اب دیکھیے پیغمبر کی سنت کیسے ثابت ہوگی بے تقلید, لیکن کتنا غلط موضوع لکھا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ موحد پر بھی تقلید واجب نہیں, تقلید تو غیر موحد کے لیے ہے نا. اب یہ سنت کا معنی آپ جانتے ہیں کیا ہے, جو خدا کے نبی کا قول ہو یا فعل ہو. تو اب کون حنفی اٹھ کر یہ ثابت کرے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس فلاں کے مقلد تھے؟ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ بالکل غلط لکھا گیا ہے. جی تو یہ اندازہ لگائیں, پھر اس پر شخصی کا اضافہ. حالانکہ میں تقلید کا موضوع کل انشاءاللہ نوٹ کراؤں گا, آپ کو لکھ کر دے دوں گا آپ کو, تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو موضوع متعین کرتے وقت. ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ مطلق تقلید واجب بالذات ہے اور تقلید شخصی واجب بالغیر ہے. یہ ہے ہمارا مسلک جو ہے, ہماری اصول کی کتابوں میں آتا ہے. تو یہ جو موضوع لکھا ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اس کے آگے دیکھیے مدعا ہے اہل حدیث تقلید شخص کو بدعت ثابت کریں گے. اس نے پھر یہ کام خراب کیا آپ نے اپنا یہ لکھتے وقت. بدعت جو ہے یہ تو کلی مشکک ہے نا, بعض بدعت درجہ کراہت میں ہیں, بعض غرمت میں ہیں, بعض حد کفر تک پہنچی ہوئی ہیں. تو اسے یہ لکھنا تھا کہ بدعت کس درجے کی میں ثابت کروں گا, اس کو حرام ثابت کروں گا, اس کو مکروہ ثابت کروں گا. وہی بات جو میں نے بتائی کہ اصول مناظرہ کی کتاب میں موضوع میں حکم کا آنا ضروری ہے. میں اپنا حکم بتا رہا ہوں وجوب کا تکلیف کے بارے میں, اور یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں. لیکن یہاں اس نے جو لکھا ہے وہ حکم پھر گول کر گیا, کیونکہ وہ بیچارہ کوئی حکم تو دکھا نہیں سکے گا کہیں. تو دیکھیے اس نے یہاں پھر یہ بات کی. سب سے بڑا اس تحریر میں ایک عیب یہ ہے کہ تقلید ہر آدمی کے لیے تو ہم بھی نہیں مانتے نا, پھر ہر آدمی کی ہم کرتے بھی نہیں. تقلید میں دو پہلو ہیں, تو یہاں مجتہد کا لفظ آنا چاہیے تھا کہ بحث مجتہد کی تقلید میں ہے, اور عامی کا لفظ آنا چاہیے تھا کہ عامی تقلید کرے گا. اب یہ ہمارا جو مسلک ہے جو ہم تقلید کرتے ہیں اس کا تو کوئی لفظ بھی یہاں نہیں ہے. اب اس کا ان کو فائدہ ہوگا کہ وہ خواہ ابو جہل والی تقلید وہاں شروع کر لیں, کیونکہ آپ نے تو متعین ہے نا کیا موضوع میں, ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے نا. خواہ یہود نصارا والی تقلید پر بحث شروع کر دیں وہاں, خواہ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ ابو یوسف تقلید کیوں نہیں کرتے تھے, کیونکہ آپ نے عامی کا لفظ نہیں دیکھا, ابو یوسف تو عامی نہیں ہے نا. تو یہ سب ان کو چھٹی دے دی گئی ہے یہ موضوع لکھنے میں, ان کے موافق ہے یہ سارا. اگر لکھا مسلمات فریقین, اہل حدیث کے لیے قرآن اور صحیح حدیث غیر مجروح حجت ہوگی, حنفی کے لیے قرآن اور حدیث اور فقہ حنفیہ حجت ہوگی. اب دیکھیے اہل حدیث یعنی ان کے جب آپ ثابت کریں گے اپنا مسئلہ ان کے مقابلے میں, تو آپ صرف قرآن اور حدیث پیش کریں گے, آپ کے دونوں باقی دلائل کا اس نے انکار کرا دیا. وہی جو میں عرض کر رہا ہوں. اچھا جب وہ آپ پر الزام قائم کرے گا, آپ کے خلاف بولے گا, تو وہ تین چیزیں استعمال کرے گا, قرآن حدیث اور فقہ حنفی. دیکھیے اس کو آپ نے غلط حق گھر دے دیا. فقہ حنفی کے ساتھ جس طرح اس نے حدیث کے ساتھ صحیح کا لفظ لکھا ہے نا, فقہ حنفی کے ساتھ مفتبہی کا لفظ لکھنا ضروری ہے, کیونکہ جس طرح حدیثیں بعض ضعیف ہیں اور بعض صحیح ہیں, فقہا کے بھی بعض اقوال ایسے ہیں جو شاذ اور ضعیف ہیں, اور بعض اقوال جو ہیں وہ مفتبہی ہیں. تو مذہب حنفی نام ہے مفتبہ اقوال کا, ضعیف اور شاذ اقوال کا نام مذہب حنفی نہیں ہے. سندھ میں پیر جھنڈے سے جو میرا مناظرہ تھا, تو اس نے بیچارے نے تین چار بار کی شرطوں کے لکھے ہوئے تھے, وہ میری طرف بھیجے. یہ ہے چار موضوع تھے, تکلیف اور رفع دین, آمین اور یہ قرات کر لینا. تو میں نے تو یہ لکھا مطلب آمین کے لیے مجھ سے تکلیف واجب ہے, اس کے بعد اپنا چاروں مسئلے لکھے. تو میں نے کہا کہ حنفی چار دلائل سے اپنا مطلب ثابت کرے گا, اور لا مذہب دو دلائل سے ثابت کرے گا. خیر لکھا جی آپ کیوں چار سے ثابت کریں گے؟ میں نے کہا ہم حنفی ہیں, اہل سنت والجماعت, ہماری کوئی فقہ کی کتاب اٹھا کر دکھا دے اصول فقہ کی, اس میں چار دلائل کا ذکر ہے. کہ نہیں جی صرف قرآن حدیث سے. میں نے کہا پھر حدیث بھی چھوڑے, صرف قرآن سے چلے دیکھا جائے گا آج کیا ہوتا ہے. کیوں حدیث کو چھوڑے؟ میں نے کہا آپ ایک تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو, میں دو کیوں چھوڑ دوں گا؟ میں تو چاروں کو مانتا ہوں. کہنے لگا جی میں فقہ حنفی سے بھی حوالے پیش کروں گا. ٹھیک ہے, میں نے نیچے لکھ دیا کہ لا مذہب اپنی حقیقی دلیل صرف کتاب و سنت سے پیش کرے گا, ہاں الزامی طور پر فقہ حنفی کا مفتبہی قول میرے مقابلے میں پیش کر سکے گا. اب جب میں نے یہ لکھا تو اس نے تو پیٹنا شروع کر دیا, یہ مفتبہی آپ نے کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ نے حدیث کے ساتھ صحیح کا لفظ کیوں لکھا ہے؟ آپ بھی صحیح کا لفظ کاٹ دیں, میں مفتبہی کا کاٹ دیتا ہوں. میں کیوں کاٹوں؟ میں نے کہا میں کیوں کاٹوں مفتبہی کا؟ اب اس نے توڑ کر پیش کرنے سے مولانا عبدالرحیم صاحب کے اخبار, یہ غلط بات ہے نا. یعنی ہمارا اصول تو یہ ہے جس طرح سنت متواترہ کے مقابلے میں شاذ حدیث اگرچہ اس کے راوی ثقہ ہو, اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیوں نہ ہو, وہ سنت متواترہ کے مقابلے میں پیش نہیں ہو سکتی. یہ غلط ہے, شاذ قرات متواتر قرآن کے خلاف پیش نہیں ہو سکتی. اسی طرح مذہب حنفی جو متبعی ہے جو متواتر ہے اس کے مقابلے میں شاذ قول تو خود صاحب مذہب کی طرف بھی منسوخ ہو تو ہم پر حجت نہیں, خواہ امام صاحب کی طرف ہی منسوخ ہو, صاحبین کی طرف ہی منسوخ ہو, تو یہ کیا بات ہے کہ مولانا عبد الحی صاحب کا قول جو ہے وہ مذہب کے خلاف حجت ہو؟ بالکل غلط بات ہے. تو کہنے لگا جی نہیں آپ یہ مفتا بھی کاتے ہیں, میں تو نہیں کاٹ. اب وہ تین چار پروفیسر بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے کہ جی آپ ضد کر رہے ہیں دونوں, ہمیں نہیں پتا کہ ضد غلط کس کی ہے صحیح کس کی ہے, آپ ہمیں مفتا بھی کا معنی سمجھائیں کیا ہے, کیونکہ صحیح کا معنی تو ہمیں آتا ہے. میں نے کہا فتح عربی میں جوان مضبوط کو کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو فقہ کا قول پیش کرو گے پکا قول پیش کرنا, یہ کہتا میں کچے قول پیش کروں تو یہ کیوں کچے پیش کرے گا, میں یہ سے پوچھے. اس نے کہا کہ شاہ صاحب وہ مفتا بھی پکے قول کو کہتے ہیں, ان کا ہاں کہتے پکے بھی ہیں, تو کہتے آپ کیوں کچے پر ضد کر رہے ہیں, نہیں کچے قول پیش ہوں گے. اب دیکھیے یہ یاد رکھیں, فقہ حنفی کے ساتھ خواہ آپ کی بات بریلویوں کے ساتھ ہو یا غیر مقلدین کے ساتھ, مقتبہی کا لفظ جب آپ رکھیں گے نا تو وہ بریلوی بےچارے وہ فالنا میں اکٹھے کر نہیں سکتے, وہی مقتبہی قول ہوتا ہے اور اس کے خلاف کوئی شاذ قول نقل کر دیا تو یہی ہے. دیکھیے اب غیر مقلدین جو ہیں یہ فتاووں پر زیادہ اعتراض کرتے ہیں, فتاوا عالمگیر ہوا قاضی کا ہوا, کیوں؟ یہ فتاوے عوام کے لیے نہیں ہوتے, یہ مفتی کے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. جس طرح جو بڑی تفسیریں قرآن کی ہوتی ہیں یا حدیث کی بڑی شروع ہوتی ہیں اس میں حدیث کے تحت صرف صحیح اقوال نہیں ضعیف سے ضعیف بھی سارے اقوال اکٹھے کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھنا ہے علماء نے, عوام نے نہیں دیکھنا, اور وہ صحیح ضعیف کی تمیز کر سکتے ہیں اقوال میں, بعض کو اثرات ہوتی ہے. یہ فتوے کی کتابیں ہمارے لیے نہیں ہوتی عوام کے لیے, یہ مفتی کے لیے ہوتی ہے, اس کے لیے سارے اقوال اس کے کٹھے کر دیتے ہیں. ہاں ان میں جو مختب ہی قول ہے اس پر اگر وہ اعتراض کریں تو وہ تو مذہب حنفی پر اعتراض ہے, اور اگر مختب ہی قول وہیں لکھا ہوا ہو اس کو چھوڑ کر غیر مختب ہی قول پر اعتراض کریں تو وہ اگرچہ اپنے چند جاہلوں کو خوش کر لیں گے کہ جی ہم نے فقہ حنفی پر اعتراض کر لیا, لیکن ہم تو فقہ حنفی پر اور زیادہ مضبوط ہو سکیں گے نا, کہ اتنے بڑے شاطم سارے اکٹھے ہوئے ہیں فقہا کو گالیاں دینے والے, پھر بھی اعتراض کیا تو غیر مفتبہی قول پر کر سکے نا, کسی مفتبہی قول پر نہیں کر سکے. اگر کوئی منکر حدیث کسی ضعیف حدیث پر اعتراض کر دے تو ہمارا تو حدیث پر اعتقاد اور زیادہ قوی ہو جائے گا, یا کوئی رافضی یا سوامی دیانند جیسا کسی شاذ قرات پر اعتراض کر دے تو کیا اس سے قرآن پاک کے حجت ہونے میں کوئی فرق ہوگا؟ مثال کے طور پر یہ پچھلے دنوں پنڈی میں جو مناظرہ ہوا, اب یہ نماز پر تو بالکل چھوڑ گئے ہیں مناظرے, اب یہ بریلویوں کی طرح عبارات پر اترے ہوئے ہیں, تو انہوں نے پہلا یہ پیش کیا کہ عالمگیری میں لکھا ہے کہ کرائے پر پیسے دے کر کسی عورت سے جنا کر لیا جائے جناب المستاجرہ تو اس پر حد نہیں, اس پر انہوں نے بڑا زور مارا بیچارے نے, شمشاد سلفی تھا. اب مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ یہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عوام کی ذہن کی سطح سے بلند ہوتے ہیں تو اس میں ہم شور کریں گے. خیر میں نے اٹھ کر جواب شروع کیا, پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ آج جو مناظرہ ہو رہا ہے اس بنیادی فرق یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ خیال قرون پر خدا اور خدا کے رسول نے اعتماد کیا ہے, اس لیے خیال قرون کے مجتہد نے جو مسلک مدون کیا ہے وہ صحیح ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ملکہ وکٹوریا کے زیر نگرانی جو مذہب مدون ہوا ہے وہ زیادہ صحیح ہے, تو میں نے اس پر پانچ چھ حوالے ان کی کتابوں کے پیش کر دیے. اس کے بعد پھر میں نے سمجھایا, میں نے کہا دیکھیے جو مسئلہ جس پر یہ اعتراض ہوا ہے آپ غور کریں, یہ اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ یہ مسئلہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں فوت ہو چکے ہیں. اگر یہ مسئلہ غلط تھا تو سب سے پہلے اس پر اعتراض کرنے کا حق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تھا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تھا, اس کے بعد سیاستہ والوں کو حق تھا کہ وہ اس کو غلط کرتے, اس پر باب باندھتے اور اس کی تردید ثابت کرتے, اس کے بعد جو بڑے بڑے اور محدثین ہوئے ان کو حق تھا, لیکن انگریز کے دور سے پہلے کسی نے اس مسئلے پر اس بازاری انداز میں کوئی اعتراض نہیں کیا, آخر غیر مقلدین کو کیوں ضرورت پڑی اس پر اعتراض کرنے کا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ 1200 سال تک یہ مسئلہ کتابوں میں رہا, اس پر اعتراض ہے. غیر مقلد جو تھے ان کو ضرورت کیوں پڑی کہ اس مسئلے پر اعتراض کریں؟ تو میں نے کہا یہ ضرورت آپ سمجھیں گے تو مسئلہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. قصہ یہ بنا کہ جب یہ فرقہ انگریز کے دور میں نیا بنا تو انہوں نے اپنی عورتوں کو متع کرانے کی اجازت دے دی. چنانچہ نزل ابرار میں یہ لکھ دیا کہ قرآن متع کروانا قرآن پر عمل ہے, قرآن کی آیت سے ثابت کیا لائسنس دے دیا متع کا اپنی عورتوں کو. اور ہدیت المادی میں لکھا یہاں تو بیعت یہ کرے گا نا کہ حد نہیں ہے, وہاں کے لا یجوز الانکار والا ہے, انکار تک جائز نہیں. اگر ایک غیر مقلد عورت 100 انفی سے متع کروائی ہے, اب وہ ایک دوسرے کے پاس جا رہی ہے تو انکار بھی نہیں کر سکتا آدمی کا نا, بہانہ جانا. تو بہرحال جب انہوں نے یہ اپنا کاروبار شروع کیا عیش پرست لوگوں کو قریب کرنے کے لیے, تو اب ملک میں شور مچ گیا کہ بھئی یہ کیا ہوا. انہوں نے سوچا کہ اب عوام سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حنفی فقہ کی کسی ایسی کتابوں پر اعتراض کر دیا جائے جو ہر جگہ دستیاب نہ ہو. عالمگیری وغیرہ پر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ تمہارے مذہب میں تو لکھا ہے نا کہ کرائے پر عورت لے لی جائے اور اس سے زنا کر لیا جائے, تو بات نہیں آتی. صرف اس لیے ان کو اس اعتراض کرنے کی ضرورت پڑی. تو میں نے کہا اب دیکھیے دھوکہ دینے والے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, سوامی دیانند بھی دھوکے باز تھا لیکن وہ ایک مسئلے میں ایک دھوکہ کرتا تھا, غلام قادیانی بھی دھوکے باز تھا وہ ایک مسئلے میں ایک آدھ دھوکہ کرتا تھا, لیکن غیر مقلدین نے یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے 3 دھوکے کیے اور سوامی دیانند اور غلام کے ریکارڈ کو توڑ دیا. پہلا دھوکہ یہ کہ میں نے در مختار دکھائی صاف لکھا ہے ول حق و وجوب الحد کل مستاجرت للخدمت, کہ فقہ کے 2 قول ہیں جو صحیح اور مفتبی قول ہے وہ یہی ہے کہ ان پر حد لگے گی. تو معلوم ہوا کہ اس نے صحیح قول کو چھوڑ پر کر ایک ضعیف قول پر اعتراض کیا ہے. تو ہمیں تو یقین ہوا کہ فقہ حنفی کے کسی مفتبی قول پر اعتراض کرنا سارے جتنے یہ شاطمین ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ حق کو چھپانا یہودیوں کا کام تھا, تو اس نے یہودیوں کی طرح ہماری فقہ کا اصل مسئلہ چھپایا اور ضعیف قول پر اعتراض کیا. ایک دھوکہ تو انہوں نے یہ کیا. اگر میں نے کہا یہ ثابت کر دے, یہ کہے کہ نہیں ہے, تو یہ میں سامنے رکھتا ہوں اس نے یہ بے ایمانی کیوں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قول اس نے عالمگیری سے پیش کیا اس میں بھی آگے ان دونوں کے قید کرنے کا ذکر ہے تعزیرن, کہ ان کو قید کر دیا جائے. اس نے وہ سزا ذکر نہیں کی کیونکہ قید کا ذکر آنے کے بعد سننے والا یہ سمجھے گا کہ ہیں تو وہ گناہگار ہی, اس لیے سزا مل رہی ہے نا, قید کی ہی مل رہی ہو. اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں انکار نہیں, حنفی اس کو زنا ہی مانتے ہیں, گناہ کبیرہ ہی مانتے ہیں. صرف اختلاف اس میں ہوا کہ یہ گناہ جو ہے زنا کبیرہ جو ہے گناہ کبیرہ اور زنا یہ موجب حد ہے یا موجب تعزیر ہے. صحیح قول یہ ہے کہ یہ موجب حد ہے اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ یہ موجب تعزیر ہے. تو اس نے نہ وہ صحیح قول بیان کیا اور ضعیف قول بھی آدھا بیان کیا. اگر ضعیف قول بھی یہ پورا بیان کرتا تو اس کی بات وہاں سے نہیں نکل سکتی تھی. تو میں نے کہا اس بیچارے کو ڈر صرف ان غیر مقلدوں کو یہ تھا کہ اگر یہ دونوں قول فقہ حنفی کے پورے بیان کر دیے تو ہماری کچھ عورتیں حد میں ماری جائیں گی, کچھ گرفتار ہو جائیں گی اور ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے یہ اتنی بڑی بےمانی کی. تیسری سب سے بڑی بےمانی دھوکہ اس مسئلہ کی بیان کرنے میں یہ کیا کہ لا حد علیہ کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ جائز ہے حنفیوں کے. میں نے نسائی شریف ابن ماجہ ترمذی تینوں کتابیں رکھی, من عطا بہیمتن فلا حد علیہ. میں نے کہا کہ اب یہ غیر مقلد جو ہے لا حد علیہ کا یہ ترجمہ جو اس نے عالمگیری کی بات میں کیا ہے وہ ان حدیث کتابوں میں پرزر ہے اور کہے کہ یہ پھر جائز ہے بہیما کے ساتھ. عجیب بات یہ ہے کہ یہ لفظ حدیث میں آئے تو اس کا یہ ترجمہ نہ کریں اور یہی لفظ فقہ میں آ جائے تو اس کا یہ اتنا غلط اور بھیانک ترجمہ کریں اور عوام کو پریشان کرنا شروع کر دیں. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے لا حد علیہ کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. گناہ کبیرہ جتنے ہیں ان پر 2 قسم کی سزائیں ہیں. ایک سزا وہ ہے جس کو حد کہتے ہیں جس میں ساری دنیا مل کر کمی بیشی نہیں کر سکتے. سارے مجسٹریٹ مل کر چاہیں کہ 100 کروڑوں کو 101 کر دیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں, یا 100 کو 99 بنا لیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں. دوسری سزا تعزیر ہوتی ہے جس میں کچھ مجسٹریٹ کی ثواب دید کو بھی دخل ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر لا حد علیہ کا معنی یہ یقینی طور پر یہ کہتا ہے کہ اس معنی جائز ہے, تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں شراب پینے پر کتنے کوڑے حد ہے, آپ بھی بتا دیں. 80 کوڑے حد ہے ہمارے حنفیوں کے ہاں. یہ یاد رکھیں غیر مقلدین کے ہاں خمر پر حد نہیں ہے. ان کا فتویٰ بخاری کی اسی روایت پر, کوئی تھپڑ مار دے, کوئی کپڑا مار دے, کوئی جوتا مار دے, بس. تو 80 کوڑے انہوں نے کہا حد ہے. میں نے کہا چلو 80 کوڑے حد ہوئی نا خمر پینے کی. میں نے کہا اب یہ مولوی صاحب بتائیں کہ پیشاب پینے پر کتنے کوڑے حد حدیث میں آتی ہے, کتنے کوڑے آتی ہے پیشاب پینے پر؟ جی حد نہیں ہے. اگر حد نہیں ہے تو پھر یہ پی کے دکھا دیا, کیونکہ جب لا حد علیہ کا معنی جائز ہے. پھر میں نے پوچھا کہ شمشاد صاحب یہ بتائیں کہ پخانہ کھانے پر کتنے کوڑے حد حدیث میں آتی ہے, ذرا حدیث سنائے مجھے, کتنے کوڑے آتی ہے؟ نہیں آتی نا. تو پھر یہ تو ناشتہ کریں گے نا مجھ سے. لا حد علیہ جو ہے, خنزیر کھانے پر کتنے کوڑے حد آتی ہے؟ کوئی حد نہیں نا آتی. اب یا تو حدیث میں حد دکھا دیں اور یا خنزیر کھانا ضرور کر دیں. سود کھانے پر کتنے کوڑے حد ہے؟ نظر لے غیر اللہ کھانے پر کتنے کوڑے حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے نا. اور یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں بے لکھا. تو اب دیکھیے انہوں نے ہمارا ایک مسئلہ پیش کرتے ہوئے 4 دھوکے دیے, اور میرا یہ پورے ملک میں چیلنج ہے کہ کسی ایک مسئلے میں 4 دھوکے مرزا نے بھی نہیں دیے, پنڈت شتانند نے بھی نہیں دیے, پادری پانڈر نے بھی نہیں دیے. تو جھوٹ بولنے میں اور دھوکہ دینے میں اس طریقے کی مثال مجھے آج تک نہیں. شیطان جو پہلا غیر مقلد ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں نا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, یہ حکم تھا, دلیل نہیں تھی. اب سارے فرشتے دلیل کا انتظار کیے بغیر سجدے میں, تو اس کا نام ہے تقریب. اس کا نام کیا ہے؟ اور یہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا. تو اس لیے سب سے پہلا گناہ دنیا میں ترک تقلید ہوا ہے, سب سے پہلا گناہ ترک تقلید ہوا ہے, اور یہ پہلا غیر مقلد ہے. اب انہوں نے, سب فرشتوں نے تقلید کا ہار گلے میں ڈال لیا نا, اس نے تقلید کا ہار نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گلا خالی نہیں رہے گا, لعنت کا توب پڑے گا. تو فرشتوں نے تقلید کا ہار ڈال لیا اور اس کے گلے میں لعنت کا توب پڑا, گلا پھر بھی خالی. یہاں وہ لطیفہ یاد ہے, پر ہم سب کے پاس روپڑی مناظرے میں کہنے لگے کہ تقلید کے معنی ہوتا ہے پٹا, اور پٹا کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. میں نے کہا کہ تقلید کے معنی ہار بھی ہوتا ہے اور پٹا بھی ہوتا ہے, میں انکار نہیں کرتا. کہتا ہار نہیں ہوتا, میں نے ان کی مترجم مشکات دکھائی کا مقلد الخنازیر کا لفظ جہاں آتا ہے, مطلب ہار ہی ترجمہ کیا. میں نے کہا حدیث میں ہار آتا ہے, تم کیسے کہتے ہار نہیں ہوتا؟ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا, اس کا معنی ہار کیا ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ خنزیروں کے لائق یہ ہار نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ کیا سمجھے؟ کہ جن کے گلے میں تقلید کا ہار نہیں وہ خنزیر ہیں. میں نے کہا اب اس کا معنی ہار بھی ہے اور پٹا بھی ہے. ہار انسان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے, اور پٹیا کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. ہم چونکہ انسان ہیں اس لیے ہم نے انسانوں والا معنی یاد کر رکھا ہے, اور آپ چونکہ وہ ہیں اس لیے آپ نے وہ معنی یاد کر رکھا ہے. نظر اپنی اپنی, پسند اپنی اپنی. تو یہ بیچارے اس قسم کے وسوسے ان کے پاس ہیں. قرآن جس کا تو ویسے نام یہ دھوکے کے لیے لیا کرتے ہیں نا, ان کو قرآن جاتا نہ کچھ. تو بہرحال یہ جو کچھ لکھا ہے فقہ حنفی کے ساتھ آپ مختب ہی کا لفظ جو ہیں وہ لکھیں گے. تو آج کل یہ عبارات پر آئے ہیں. ویسے پنڈی میں پہلا مناظرہ انہوں نے عبارتوں پر کیا ہے, لیکن الحمدللہ وہ مرمت ہوئی ہے کہ پنڈی کے غیر مقدس جی اٹھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کی ہے زندگی کی, عبارات پر یہاں مناظرہ کروا کے. اب وہ ایک اس نے جب کھڑا ہوا بیچارہ پریشان تھا, کہنے لگا اور کوئی بات نہیں, کہنے لگا یہ چکلے ہیں سب ہنسیوں نے کھولے ہوئے, چکلوں میں سب ہنسنے بیٹھی ہیں, چکلوں میں سب ہنسنے بیٹھی ہیں, یہی خرافات. پانچ منٹ پر پڑھ کے بیٹھ گیا. تو میں نے کہا کہ مولانا پانچ مسئلوں پر مناظرہ ہے اور ابھی پہلا مسئلہ شروع ہے, اور آپ کو اپنا گھر چکلا ابھی سے یاد آنے لگا ہے, پورا مناظرہ کر کے ہم وہاں آپ کو جانے دیں گے. پھر میں نے وہ لطیفہ سنایا کہ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ امرتسر میں تقریر کے لیے تشریف لائے. تقریر سے جب فارغ ہوئے تو اسٹیشن پر جا رہے تھے, یہ مولوی ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد یہ بھی ساتھ جا رہا تھا, کیونکہ دیوبند میں پڑھتا رہا ہے نا, اس لیے ملتا تھا ہمارے علماء کو. تو ساتھ جاتے جاتے اتفاق میں راستے میں یہ چکلا آ گیا بازار حسن. تو ثناء اللہ کو جو خارش ہوئی کہ مولانا یہ سب ہنپنے بیٹھ گئے. مولانا نے فرمایا کہ بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی ان کے پاس آنا جانا نہیں ہوا, آپ تو ایسی یقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں جیسے کوئی گھر کی بات ہو, اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. اب چونکہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتا. آئیے چلتے ہیں اس سے پوچھ لیتے ہیں, اگر وہ ایک کی بن کر رہتی ہے تو بھائی مقلد ہے, اور اگر جو ہے وہی سوار ہو جائے تو بھی تو غیر مقلد ہے, آپ کی برادری ہے. تو جب میں نے یہ لطیفہ سنایا نا, تو وہ جو ارد گرد دو مولوی بیٹھے تھے نا, انہوں نے اس کو مکو سے مارنا شروع کر دیا, یا تو نے کیوں چکرے کلب کہا تھا, اس نے اتنی بےزتی کی ہمارے, ایسی باتیں نہ کرو. پھر بیچارہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میری جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ امین جو الزامی باتیں کرے گا میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میں نے کہا تجھے جواب آئے تو دے نا, تو کیا جواب دے گا؟ تو اٹھ کے کہہ کے دیکھ کہ ہمارے مذہب میں متا جائز نہیں ہے, تمہاری عورتیں چیخ اٹھیں گی کہ ہم سے کیوں کرواتے رہے ہوئے, تو کیسے جواب دے سکتا ہے امین کی الزامی باتوں کا؟ بہرحال تمہارا جو مذہب ہے وہ سب کے سامنے ننگا ہے. تو یہ اندازہ لگائیں کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یہ غیر مقلدوں کی تو حمایت میں ہے اور ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی نہیں, پھر بھی جب کبھی ملاقات ہوئی نا تو آپ یہی لکھوا کر لائیں گے ہم بھی دیوبند کے رہل عزیز. آپ ان کو قتل اہل حدیث نہ لکھ لیتے جب تک وہ قرآن یا حدیث سے اپنا نام نہ لکھائیں, ان کو کیا حق ہے؟ یہ پرسوں ملتان میں الخیر میں ہنگامہ ہو گیا اسی بات پر, میں نے کہا حدیث نام نہ قرآن میں آتا ہے نہ حدیث میں آتا ہے, اور یہ خدا جانے کس معنی میں اہل حدیث ہیں, ان کی کچی جماعت کا ان کا قاعدہ بھی حدیث کا اپنا نہیں ہے. بلوغ المرام پڑھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کی شافی ہے, مشکات پڑھتے ہیں وہ شافیوں کی ہے, تو وہ ایک کھڑا ہوگا. میں امام بخاری غیر مقلد تھا, میں نے کہا کہ طبقات شافیہ میں بھی لکھا ہے اور نواب صدیق حسن عبد العلوم میں اور الحصہ میں لکھا ہے کہ وہ امام شافی کا مقلد تھا, ابو عاصم نبیل کا قول درج کیا ہے. آپ میں نے تین کتابوں کے حوالے دیے ہیں, آپ اسماء الرجال کی کسی ایک کتاب میں امام بخاری کے نام کے ساتھ غیر مقلد کا لفظ دکھا دیں, میں آپ کو 10,000 روپے انعام دوں گا. میں تو تین حوالے پیش کر رہا ہوں نا, آپ ایک کتاب میں غیر مقلد کا لفظ دکھا دیں امام بخاری رحمۃ اللہ کے نام کے ساتھ. اب وہ تو اسے اس کے بس کی بات نہیں تھی, جلدی سے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا جی کسی کے کہنے سے وہ مقلد بن سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر ابو عاصم کے کہنے سے جو اس کا استاد ہے وہ مقلد نہیں بن سکتا, تو ملتان کے کسی بازاری آدمی کے کہنے سے وہ غیر مقلد بھی نہیں بنتا. اب آپ اپنی زبان کو وہی سمجھتے ہیں کہ آپ اسے غیر مقلد کہہ دیں تو وہ غیر مقلد بن جائے. جیسے شیعوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بےچارے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں, کبھی کہتے ہیں حضرت علی شیعہ تھے, کہتے ہیں نا وہ ہمارے تھے, کبھی کہتے ہیں بی بی فاطمہ ہماری تھی, لیکن کیا آپ شیعوں کے کہنے سے حضرت علی کو چھوڑ دیں گے؟ معاذ اللہ, حضرت بی بی فاطمہ کو چھوڑ دیں گے؟ ہم اسی پر قائم ہیں کہ وہ ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں. اسی طرح ان کا ہے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں، لیکن یہ عوام کو بتانے کے لیے کہ کبھی حضرت امام بخاری کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی کا نام لے لیتے ہیں، کبھی شاہ جلیل رحمۃ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور ہے حقیقت میں ان کا دنیا میں کچھ بھی نہیں. بیٹا حرامی آدمی اپنی قسمت مٹانے کے لیے کسی کو اپنا باپ کہتا ہی نہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرا لطیفہ بھی سنانا پڑے گا. وہی اسی دن جب یہ مولانا سناولا صاحب نے بات کی، اب جب مولانا نے یہ جواب دیا نا تو بھائی یہ بات ہے، تو مولوی سناولا صاحب غیر مقل جو ہوتا ہے ڈھیل تو بہت ہوتا ہے نا، کہنے لگا کہ مولانا آپ نے ویسے یہ لطیفے میں بات ٹال دی، ایک بات یہ ہے کہ ہماری نسبت اونچی ہے اور آپ کی نسبت چھوٹی ہے، ہم ہیں اہل حدیث اور آپ ہیں حنفی. حضرت نے فرمایا کہ مولوی سناولہ صاحب کیا جس وقت آپ کے کان میں اذان کہی گئی تھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ ساری عمر جھوٹ بولتے رہنا، سچ کبھی نہ بولنا؟ ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی. جب اہل سنت ہم ہیں تو نبی پاک سے تعلق ٹوٹا تو نہیں، ہماری نسبت تو نبی پاک کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے یہ صرف ہمارا نام حنفی لیا، اپنے آپ کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نسبت تو ہوتی ہے تعارف کے لیے، اور جتنی نسبت چھوٹی ہو اتنا تعارف زیادہ ہوتا ہے. مثلا میں پوچھوں کہ مولانا آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کہیں سناولا ولد فتح دین، تو اس سے تعارف آسان ہوگا یا آپ کہیں سناولا ولد آدم علیہ السلام؟ نسبت اونچی ہو گئی نا. مولانا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا گھر کہاں ہے، اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے گھر کے مشرق کی طرف اہل حدیث لائبریری ہے، جنوب کی طرف اہل حدیثوں کا مدرسہ غزنویہ ہے، اور مغرب کی طرف ڈاک خانہ ہے، یہ اگر آپ مجھے بتائیں یہ ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں، تو اس سے آپ کا تعارف، آپ کا مکان ملنا مجھے آسان ہوگا، یا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے مکان کے مشرق کی طرف سنگاپور ہے، مغرب کی طرف واشنگٹن ہے، شمال کی طرف بحرہ مجمل شمالی ہے، اور جنوب کی طرف بحرہ مجمل جنوبی ہے، تو بتائیے میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا جا کر؟ تو نسبت جتنی چھوٹی ہو اتنا ہی تعارف زیادہ ہوتا ہے. اس کو مثال سے سمجھیں، ایک حاجی یہاں سے حج کرنے گیا، ایک مصر کے آدمی نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے حجر اسود کے پاس کھڑے تھے، اس نے کہا جی میں پاکستانی ہوں. تو وہ مصری خاموش ہو گیا، اس کے سوال کا جواب پورا ہو گیا. اب وہی حاجی صاحب کراچی آ گئے، یہاں کسی نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے سوال کا جواب پورا نہیں ہوا. اب وہ حاجی کہے کہ تو مسلمان ہے یا نہیں؟ ابھی اس میں مسلمان ہونے کا کیا تعلق؟ اس نے کہا حجر اسود کے پاس میں نے یہ جواب دیا تھا کڑے ہو کر، تو وہ مان گئے تھے کہ یہ جواب صحیح ہے پورا ہے، اور یہ تو کراچی میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ جواب ہی صحیح نہیں ہے، تو حجر اسود کا بھی منکر ہے. اب اسے یہ سمجھایا جائے گا کہ یہاں آپ صوبے کا نام بتا دیں، کیونکہ یہ سارے پاکستانی ہیں. تو اب اس نے کہہ دیا کہ میں پنجابی ہوں. تو جب پنجابی کہا تو پاکستانی تو نہیں رہا نا. نا نا سوچ کر جواب دیں، دنیا میں بڑے بڑے مناظر بیٹھے ہیں، پاکستانی رہا یا نہیں؟ وہ پہلے پاکستانی ہیں پھر پنجابی ہیں. اور جب اس نے لاہوری کہا تو پاکستانی بھی نہیں رہا، پنجابی بھی نہیں رہا جی، بلکہ لاہور کے لفظ میں ہی پنجاب بھی آ گیا، پاکستان بھی آ گیا. تو اسی طرح آپ کوئی کہے میں نبی کا امتی ہوں، اور کوئی کہے کہ تو نبی کا امتی ہے تو خدا کا بندہ نہیں رہا، تو نسبت چھوٹی بیان کر دی نا. تو یہ جہالت اور وسوسے ہیں، ان کا نام قرآن حدیث نہیں ہے. تو مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا اچھا آپ کو نسبت کا مطلب یاد سمجھائی دیں، آئیے اس طرف چلتے ہیں، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو اس سے اس کا تعارف پوچھیں گے، وہ بتایا کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں کی بہن ہوں، فلاں کی خالہ ہوں، آخر ان لوگوں سے اپنا تعارف کروائے گی نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس طرف چلے جائیں گے، یہ جو آپ کا گھر ہے تو اس سے بھی جا کر پوچھیں گے، آپ اس کو کیا پتا وہ کس کی بیوی ہے اور کتنے اس کے خاندان، کس کا نام لے بیچاری. تو اب وہ اگر یہ کہے وہاں بیٹھی ہوئی کہ وہ جو عورت تھی وہ مشرک تھی، کیونکہ اس نے اپنا تعارف مغلوق سے کرایا, باپ سے کرایا, اپنے گناہ کی بیٹی کتنا بڑا شرف کیا. اس نے اپنا خاوند سے تعارف کرایا, اپنے بیٹے سے تعارف کرایا, اپنے بھائی سے تعارف کرایا, اور میں تو موحد ہوں, اللہ کی بندی ہوں بس. تو دیکھیے نسبت کتنی اونچی ہے. مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری حضرت نے فرمایا کہ مولانا اس میں شک نہیں کہ نسبت کتنی اونچی ہے, لیکن یہ اس میں بھی شک نہیں کہ اس نے اس اونچی نسبت میں اپنے ساری زندگی کے گناہ چھپا لیے. تو مولانا خدا جانے آپ کے کتنے گناہ ہیں جو آپ اونچی نسبت میں چھپا پھر رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بہرحال یہ جو نسبت وغیرہ کی باتیں اس طرح کی کرتے ہیں, نہ تو یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں نہ کچھ, محض وسوسے ہوتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث سے باہر بات نہیں کرتے, اور باتیں ساری ایسی ہوتی ہیں جہالت کی ان کی. تو اس لیے یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں کہ ہماری نسبت اونچی ہے تمہاری نسبت چھوٹی ہے, یہ سب ان لوگوں کی حماقتیں ہیں. تو اپنا یہ جب لکھنا ہو, دلائل کتنے اب آپ یاد رکھیں گے؟ چار. اور باقاعدہ آپ اصول شاذیہ نور المعارف کا حوالہ دے کر لکھیں, کیونکہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کو چھوڑتے ہیں. بلا حوالہ نہ کوئی بات لکھیں نہ اسے لکھنے دیں. پہلی موت ان کی یہی ہے, کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں بچارا جو ان کی حمایت کرے, اور جو ان کے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ سب ان کے جھوٹا ہونے کا اعلان کر چکے ہیں. پھر دیکھیے یہاں اگر یہ جملہ بھی آپ لکھوا لیتے ان سے کہ ہم آپ پر جب اعتراض کریں گے تو قرآن اور حدیث کے علاوہ آپ کے علماء کی کتابیں بھی پیش کریں گے, تو اس وقت بیچاروں کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے. تین فرقے ملک میں اپنے مذہب کے جھوٹے ہونے کا اعلان کر چکے ہیں, ایک مرزائی, ایک منکرین حدیث, ایک یہ لامذہب. وہ کہتے مرزائی پہلے رسالے تقسیم کریں گے, کتابیں دیں گے مرزے کی, کہ جی مولویوں کو قرآن حدیث نہیں آتا, یہ ہے قرآن کا نچوڑ سارا, یہی کہتے ہیں نا. جس دن آپ ان سے مناظرہ طے کریں گے تو سب سے پہلے وہی ہاتھ جوڑیں گے کہ ہماری کتابیں نہ درمیان میں آئیں, ہماری کتابیں درمیان میں نہیں آنی چاہیے. وہ کہیں گے جی قرآن ہماری کتابیں درمیان میں نہیں آنی چاہیے, وہ کہیں گے جی قرآن حدیث, قرآن حدیث. بس مرزے کی کتابیں آپ لکھیں وہ کہتے ہیں نا جی یہ رہنے دیں, قرآن حدیث پر بات ہوگی. وہی کتابیں جو مناظرہ طے ہونے سے پہلے قرآن حدیث کا نچوڑ تھیں, اب وہ قرآن حدیث کی سب سے زیادہ مخالف بن گئی. اب مرزائی ان ساری کتابوں کو چھوڑ رہا ہے. وہ لطیفہ تو شاید آپ کے لاہور کا یاد ہوگا نا, کہ یہاں قادیانیوں کا مناظرہ تھے روپڑیوں کے ساتھ, شرط یہ طے کی ہوئی تھی کہ قرآن اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اب یہ مرزے کی کتاب اٹھاتے روپڑی صاحب, مرزائی وہ کہتے جی رکھ دو یہ شرط کے خلاف ہے, بڑے پریشان ہوئے. آ کر انہوں نے آدمی بھیجا کہ علامہ صاحب کو بلا کر لو, علامہ خال محمود صاحب. علامہ صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے, پریشانی کیا ہوگی؟ یہ شرط لکھی ہوئی ہے, یہ مصیبت بنی ہوئی ہے. علامہ صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں, چلو. علامہ صاحب تشریف لے گئے اور جاتے ہی پہلے مرزے کی کتاب اٹھائی. اس نے کہا کہ علامہ صاحب یہ کون سی کتاب تھی؟ مرزا غلام ان کا دینے کی کتاب. نہیں جی قرآن حدیث کے سوا کوئی بات نہیں ہونی. علامہ صاحب نے پوچھا کہ تجھے حدیث کا مطلب؟ تو بہرحال کیا بات شروع کی تھی اب میں نے جی, اور کل دکھائی جائیں گے, دکھا تو ہو گیا نا بات اور شروع کی تھی. تین مذہب ٹھیک ہے, تو مرزائی انکار کر جاتے کتاب کا. دوسرا فریق ممکن حدیث کا ہے, یہ پرویز کی, اصل جراج پوری کی, نیاز فتح پوری کی, ان کی کتابیں آپ کو لالا کر دیتے ہیں. دیکھو جی یہ کتاب ہے اصل دین کتابیں, لیکن جب مناظرے کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ ساری غلط ہے, صرف قرآن پر اعتراض کرو کرنا ہے. قرآن پر اعتراض کرو تو وہ ہم پر اعتراض ہوگا, ورنہ ہم پر اعتراض نہیں ہوگا. تو انہوں نے بھی اپنے مذہب کی ساری کتابوں کا جھوٹا ہونا تسلیم کر لیا. یہی حال غیر مقلدین کا ہے. رحیم یار خان ان کی لائبریری میں گیا, 60,000 کی کتابیں ایک آدمی نے منگوا کر دی تھی, 60,000 کی. تو میں نے کہا بھائی, اس نے مجھے فخر سے بتایا کہ جی میں نے یہ کتابیں 60,000 کی منگوا کر دی ہیں. میں نے کہا کہ ان میں سے ایک کتاب اٹھائیں جس کو آپ مانتے ہیں, میں اس پر اعتراض کرتا ہوں. ایک کتاب. تو ان کے مولویوں کو تو پتا تھا, کہنے لگے جی ان میں سے ہم ایک بھی نہیں مانتے, ان میں سے ہم ایک بھی نہیں مانتے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا حضرت آپ کے پاس سارا پیسہ حرام کا تھا, حرام کا تھا, حرام کی کمائی کا تھا. جی کیسے؟ میں نے کہا 60,000 آپ نے دیا تھا, چلو ایک کتاب کم کم اس سے ایسی خریدتے جس کو یہ مانتے ہوتے. اب یہ پوری 60,000 کی کتابوں کا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان میں سے ایک بھی نہیں مانتے. تو ان کی کوئی کتاب دنیا میں ہے؟ کہنے کہ نہیں جی, یا خدا پر اعتراض کرو معاذ اللہ, یا رسول پر اعتراض کرو تو ہم پر اعتراض ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ یہ لکھ دیں کہ جو آدمی غیر مقلدی لا مذہب بن جاتا ہے وہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کتاب کسی کے لیے قابل اعتماد نہیں رہتی. یعنی کہ اس کے مقابلے میں دیکھیں آپ انفیوں کو, آپ رات دن چیختے ہیں عالمگیری کے خلاف, ہدایت کے خلاف, لیکن حنفیوں کا ایک بچہ بھی ہدایت کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, عالمگیری کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان تین مذہبوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اعلان کر دیا. تو جب بھی مناظرے کی تحریر ہو اس میں آپ یہ جملہ ضرور لکھیں کہ ہم آپ کے علماء کی کتابیں آپ کو الزامی طور پر پیش کریں گے, پھر ان کی چیخیں سنیں کیسے نکلتی ہیں. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ان کو, ہم نہیں مانتے, وہ ساری کتابیں جھوٹی ہیں. تو بھائی جب صدیق حسن کی کتاب جھوٹی ہے کیونکہ وہ نبی نہیں, تو جو مناظر سامنے آیا ہے وہ نبی ہے, تو کون ہے؟ جب ساری جماعت جھوٹی ہو گئی ہے تمہاری, اب تو کون ہے؟ وہ ایک جگہ میں گیا رفع جان پر, میں نے تقریر کی, تو یہ اٹھا کر ترجمے والی ترمذی شریف لے آئے. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ترمذی سے دکھائی مجھے, یہ دیکھو جی رفع جان کی حدیث. میں نے کہا دیکھیے کیا ہے یہ؟ کہتے حضرت رکوع غیر رکوع سے اٹھے رفع جان فرمائی. میں نے کہا کہاں دیکھا ہے؟ ترمذی میں سفیان کا طریق ہے نا, اس میں جزا کا ذکر نہیں ہے. وہ کہتے یہ لکھا ہے. میں نے کہا دکھاؤ کہاں. یہ رفع جان کو تقریر تحریمہ کے ساتھ ہے, رکوع کے ساتھ نہیں ہے ترمذی میں لفظ, ابن عمر کی روایت میں. وہ بڑا حیران ہوا دیکھ کر, ترجمہ دیکھنا, ترجمہ بھی ترجمہ نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ یہ جی کاتب کی غلطی ہے. میں نے کہا اب تو کچھ نہیں دکھا سکا نا, یہ نیچے ابن مسعود کی حدیث دیکھ. کہتے ابن مبارک کا قول دیکھا. میں نے کہا ابن مبارک کا قول تو رد کرنے کے لیے لکھا ہے ترمذی نے, اس کو لکھ دیا تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے, اس کے بعد اس کو حسن کہہ دیا. تو وہ تو تردید ہوگی نا اس کی, امام ترمذی نے خود کر دی. تو میں نے کہا آپ اس کو بیان کرتے ہیں, امام ترمذی نے تو تردید کر دی اس کی. وہ کہتے ثابت نہیں, انہوں نے کہا کہ حسن ہے, ثابت ہے, اور اس پر صحابہ کا عمل بھی ہے. تو آپ, میں نے کہا یہ کیوں نہیں؟ اب وہ جناب کتاب اس مجھ سے لے لی اور وہ اپنے مولوی پر دو تین موقعے لگا دیے کہ تو نے کتاب کیوں دی تھی, اس نے اگلی حدیث پڑھ کے سنا دی. اب دوسرے اٹھے, وہ ابو داؤد شریف ترجمے والے لے کر بھاگا آ رہا تھا, اور ایک میرے سر پر یوں تالیاں مار رہا تھا, ہار گیا ہار گیا ہار گیا ہار گیا. مفتی عبد الرفیع صاحب گیرواری والے میرے پاس ساتھ تھے, وہ ہنس رہے, کہنے کہ مجھے سب آپ کے ساتھ ہر جگہ یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے. تو جب وہ ابو داؤد لے کر آیا تو ایک یوں سامنے بیٹھا تھا, کہتا یا اللہ یہ امین اندھا ہو جائے, یا اللہ یہ امین اندھا ہو جائے, یہ مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں. خیر وہ ابو داؤد لایا, اس نے کہا کہ اس خیال سے نا کہ اس میں حدیثیں زیادہ ہیں رفع جان کی. وہ جو بد دعا کر رہا تھا اسی کو اس نے دی کہ لے اس سے پڑھ کے دکھاؤ حدیثیں. اب وہ بیچارہ پریشان تھا, باب تلاش کرنے لگا. میں نکال دیتا ہوں باب. اب میں نے وہ نافے والا طریق نکال کے سامنے رکھا, میں نے یہ پڑھ کے سنا ابن عمر کی روایت. وہ لکھا تھا کہ یہ حدیث مرفوع نہیں, ابن عمر کا قول ہے. میں نے کہا وہ جو تم ابن عمر کی پیش کرتے ہو تو فیصلہ دیا ابو داؤد نے کہ یہ ابن عمر کا قول ہے, یہ سرے سے مرفوع ہی نہیں ہے. کہنے لگا دیکھا. وہ دوسرے کہنے لگے کیوں اس کے ہاتھ میں کتاب دی تھی تم نے, اس نے تو کوئی نہ کوئی شرارت کرنی ہے. میں نے کہا میں خود لکھ لیتا ہوں اس میں, یہ تو کتاب تم لائے ہو اور میں تو تمہاری شرارت دکھاتا ہوں کہ تم یہ بات دکھاتے ہو, یہ اگلی دکھاتے نہیں کسی. پھر میں نے جو دو حدیثیں نیچے دکھائی حضرت ابن عازب کی اور ابن مسعود کی, تو کہنے لگا جی یہ ہمارا مولوی کچھ نہیں آتا, اس کو ہم اور مولوی لاتے ہیں. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی نبی تھوڑا ہے, مولوی ہے. میں نے کہا آپ جس کو لا رہے ہو وہ نبی ہوگا. تو ان کا طریقہ کار یہی ہے, پہلے تو یہ کسی دکاندار کو بھیجیں گے آپ کے پاس, وہ بخاری ترجمہ والے لے آئے گا, یہ دیکھو جی حدیث, یہ دیکھو جی حدیث, یہ دیکھو جی حدیث. کیوں بھیجیں گے؟ ہر فرقہ شیعہ ہو, مرزائی ہو, غیر مقلد ہو, کیونکہ وہ اصل میں ہمارے سوالوں کا جواب دینے سے بالکل عاجز آ چکے ہیں سارے فرقے. ان کا مولوی ڈرتا ہے کہ اگر ہم گئے تو یہ بھی ہم سے کوئی بات پوچھے گا اور ہمیں جواب نہیں آئے گا, اس لیے وہ لڑکوں کو بھیجتے ہیں. اب وہ آپ سے سوال کرتا جائے گا, اگر آپ کچھ پوچھیں گے جی میں تو جاہل ہوں, میں تو جاہل ہوں. اگر گھیر گال کر کوئی مولوی آ ہی جائے تو پھر مولوی کو جواب نہ آئے تو وہ سارے کہتے ہیں جی یہ مولوی تھا, نبی تھوڑا تھا. خیر اس کے بعد جب نبی پاک کی حدیث سنائیں تو آپ 40 بھی سنا جائیں وہ کہتے ہیں جی ضعیف ہیں. کس نے ضعیف کہی ہیں؟ روپڑی صاحب نے ضعیف کہی. پھر تمہیں روپڑی کی بات ماننے کا کس نے کہا ہے؟ وہ تو امتی ہے آگے. اگر اہل حدیث کا یہ معنی ہے کہ سب حدیثوں پر عمل کرنے والا ہو جو متعارض حدیثیں ہیں تو اس پر عمل ہو سکتا ہے. ایک ہاتھ یہاں تک, ایک یہاں تک, ایک یہاں, ایک یہاں, اس طرح ہوگا نا. آمین کی آ اونچی اور مین آہستہ آہستہ, فاتحہ آدھی پڑھ لی اور آدھی اسی طرح کرے نا. تو جب متعارض احادیث پر عمل نہیں ہو سکتا یقیناً ترجیح دینی پڑے گی. اب وہ ترجیح یا تو نبی پاک سے ثابت کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ رفع جان کی حدیث صحیح اور نہ کرنے کی صحیح نہیں ہے, تو پھر تو ہم کہیں گے وہ نبی کا تابع دار ہے. اب تو اختلاف یہ ہے کہ جن احادیث کو خیر القرون کے مرشد نے راجے قرار دیا ہے ان پر عمل کرنے والا اہل حدیث نہیں ہے ان کے خیال میں, اور جن حدیثوں کو انگریز کے ایجنٹ نے راجے قرار دیا ہے ان پر عمل کرنے والا کہتے ہیں اہل حدیث. راجے احادیث پر عمل کرنے والے کا حدیث کہتے ہیں نا. تو خیال قرون کے موحد نے جن روایات کو ترجیح دی ہے وہ زیادہ قابل قبول ہیں, یا انگریز کے دور میں جن کو ترجیح دی گیا ہے وہ زیادہ قابل قبول ہیں؟ تو پھر یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں اور دوسروں کو اہل حدیث نہ کہیں, یہ ان کی زیادتی ہے. تو یہ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں, مدعی اور مدعی کی پہچان, دعویٰ, دعویٰ میں کن باتوں کا لکھوا دے خیال رکھیں گے دو باتوں کا. دعوے کے سامنے دو لفظ ہی لکھ لیں, ایک تو دعویٰ ایسی کتاب سے لکھوایا جائے جس کو پوری جماعت تسلیم کرتی ہو, کسی کی زبان کوئی دعویٰ نہیں ہے نہ ہماری نہ ان کی. دوسرا یہ کہ دعوے میں جب تک حکم نہ لکھا جائے وہ کوئی دعویٰ نہیں, ٹھیک ہے؟ دلیل کے بارے میں میں نے بتایا کہ جب وہ ثابت کریں گے اپنا مسئلہ تو دو کے علاوہ تیسری دلیل طرف آپ ان کو نہیں جانے دیں گے, ان سے لکھوائیں کہ کسی درجے پر بھی آپ نے کسی امتی کے قول سے استدلال کیا تو یہ آپ کی شکست ہوگی. اور جب مسئلہ آپ نے اپنا ثابت کرنا ہوگا تو آپ چار دلائل سے ثابت کریں, یہ یاد رکھیں. تیسرا میں نے بتایا کہ سوالات بعض غلط ہوتے ہیں بعض صحیح ہوتے ہیں, اور ہمیشہ غلط سوالات ہی مناظرے کو خراب کرتے ہیں. سوال کی تین ہی قسمیں مناظری کتاب میں لکھی ہیں, یا منع, یا نقض, یا معارضہ. جو سوال ان کی ان تعریفوں میں نہیں آتا وہ سوال غلط ہے, کہا وہ کوئی کرے آر کریں یا وہ کریں. تو اس لیے جب وہ سوال کرے تو آپ حق رکھتے ہیں اس سے پوچھنے کا کہ بھائی آپ اس سوال میں مانے ہیں یا ناقض ہیں یا معارض ہیں, تو منع کی تعریف اس سوال پر فٹ کر دیں, نقض کی تعریف فٹ کر دیں, معارضے کی تعریف فٹ کر دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے اور سوال ان تینوں قسموں سے خارج ہے تو یہ ابو جہل والا سوال ہے جیسا وہ کرتا تھا, یہ یہودیوں والا سوال ہے. ہم یہودیوں اور ابو جہل کی تقلید کرنے اور کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری بات اب یہ یاد رکھیں آپ, ہمارا دین کامل ہے یا ناقص؟ کامل ہے نا. جو مسلک پورے مسائل بتا سکتا ہے وہ سچا ہے, اور جو پورے مسائل نہ بتا سکے وہ مسلک سچا نہیں ہے. یہ جو طریقہ ہے نا ہر باطل فرقے کا کہ دو چار مسائل انہوں نے تجویز کر رکھے ہیں جن میں وہ تھوڑی بہت چونچنا کر لیتے ہیں ابن حجر اور نووی سے دلائل کا سرکا کر کے. یعنی علمی حدود ربا غیر مقلد کا اتنا ہے کہ دلائل ابن حجر اور نووی سے سرکا کرتے ہیں اور زبان ابن حزم والی گندی استعمال کرتے ہیں. بس یہ ان کا ہے سارا علمی حدود ربا غیر مقلدین کا. کوئی غیر مقلد کبھی پوری نماز پر بحث کرنے کے لیے آج تک تیار نہیں ہوا. پہلا تجربہ ہم نے یہ رحیم یار خاں میں کیا. ان کے چھ سات مولوی آ گئے, دو چار دکاندار آ کر کہنے لگے جی تقلید پر بات ہوگی. ٹھیک ہے تقلید پر ہو جائے گی. میں نے کہا اب یہ فرمایا کہ وہ جو تقلید ہے وہ ہے کیا چیز. کہنے لگا جی کسی امتی کی بات کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا. میں نے کہا یہ تعریف کہاں لکھی ہے, یہ مسلم ثبوت میں ہے. میں نے کہا اس میں آپ امتی کا لفظ دکھا دیں آپ کو میں 10,000 روپے انعام دوں گا. وہاں تو بلا مطالبہ دلیل جس کی بات بھی مانی جائے, خدا کی مان لی جائے یا نبی کی مانی جائے, تقلید کی مد میں آ جاتا ہے. اور اس تعریف کے مطابق تو سارا دین ہے ہی تقلید ہی تقلید. خدا کی بلا مطالبہ دلیل مانیں گے جب بھی تقلید, نبی کی مانیں گے جب بھی تقلید. خیر اب اسے اور کچھ نہیں آتا تھا. میں نے نور الانوار کے حاشیے سے تعریف دکھائی تقلید کی کہ کسی آدمی کی بات کو ماننا بلا مطالبہ دلیل یہ تقلید ہے. کسی کی بات کو ماننا کا کوئی ہو تو میں نے کہا یہی تقلید ہے. میں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا اس کا اب حکم کیا ہے. میں نے کہا جی شرک ہے. میں نے کہا پھر جھگڑا تو کوئی نہیں ہے. وہ جو دکاندار بیٹھے تھے نا, میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے مقلد آپ بھی ہیں اور مقلد میں بھی ہوں, لیکن میں اس کا مقلد ہوں جس کے موحد ہونے پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ شریعت کا ماہر ہے, اور آپ ان کے مقلد ہیں جو آپ کی طرح اندھے ہیں. وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے نا, یہ بتائیں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. ان کے مولوی سے پوچھا. میں نے کہا جی فرض ہے. میں نے کہا حدیث میں دکھائیں فرض کا لفظ. جی حدیث میں تو نہیں ہے. میں نے کہا کہاں سے پڑھا تھا؟ کہتا جی ہدایت سے. اب دوسرا مولوی بھانگ گیا, کام تو پہلے مسئلے پر ہی خراب ہو گیا. میں نے کہا نہیں جی, نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ نفل ہے. میں نے کہا یہی حدیث میں دکھا دیں کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ کچھ بھی نہیں. میں نے قیامت میں حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ حساب فرائض اور نوافل کا ہوگا, فرائض میں کمی ہوگی نوافل سے پوری کی جائے گی. تو تکبیر تحریمہ کہاں گنی جائے گی؟ یہ تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ نفل ہے نہ سنت ہے, اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے کہیں دنیا میں, یہ کہاں گنی جائے گی؟ کہنے لگے جی یہ حدیث ہمیں نہیں آتی. میں نے کہا یہ تو اس کا حکم تھا. اب آپ کا امام اللہ اکبر بلند آواز سے کہتا ہے اور مقتدی آہستہ آواز سے کہتا ہے, ٹھیک ہے. صرف ایک حدیث دنیا کی کسی کتاب سے نکال دیں کہ امام کے لیے تکبیر تحریمہ بلند آواز سے سنت ہے اور مقتدی کے لیے آہستہ آواز سے. اب یہ گالی تو نہیں ہے نا, ان کا روز کا عمل ہے, لیکن یہ حدیث میں نہیں آتا جیسے مچھر کا لفظ حدیث میں نہیں آتا. اب یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ فقہ سے. تو کہنے لگا جی یہ حدیث تو نہیں آتی. چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ تعوذ آہستہ کرتے ہیں یا بلند آواز سے؟ کہنے لگے جی آہستہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا کہ کوئی حدیث شریف, اس کی کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے. کہنے لگا جی یہ حدیث تو نہیں آتی. اچھا. میں نے کہا آپ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین بلند آواز سے کہتے ہیں آہستہ؟ کہنے لگے جی آہستہ کہتے ہیں. میں نے کہا یہ حدیث دکھا دیں کہ اکیلے آدمی کے لیے آمین آہستہ کہنا سنت ہے. جی ایسی حدیث تو کوئی نہیں آتی. میں نے کہا آپ کے مقدی 6 رکتوں میں آمین اونچی کہتے ہیں, 11 میں آہستہ کہتے ہیں. یہ مقدی کے لیے سری حدیث ہو اور 6-11 کا فرق کسی حدیث میں دکھا دیں مجھے کہ 6 میں بلند آواز سے سنت ہے, 11 میں آہستہ آواز سے سنت ہے. کہنے لگے جی ایسی تو کوئی حدیث نہیں آتی. میں نے کہا آپ رکوع کی تسبیحات بلند آواز سے پڑھتے ہیں یا آہستہ؟ کہنے لگے جی ہماری مرضی جس طرح پڑھ لیں. میں نے کہا نہیں مرضی کی بات نہیں ہے. کہنے لگے جی اب میں کیا بتاؤں, اگر میں کہوں گا کہ آہستہ آواز سے پڑھتا ہوں آپ کہیں گے حدیث سناؤ، اگر میں کہوں گا بلند آواز سے پڑھتی ہوں آپ کہیں گے حدیث سناؤ، تو میں نے کہا پھر حدیث ہی مانگو، گالی تو نہیں دوں گا نا، ہاں جی حدیث نہیں آتی. تو میں نے کہا اب سے پہلے آپ کے دو دلائل تھے قرآن اور حدیث، اب یہ تیسری دلیل بھی آ گئی میری مرضی. تو لوگوں کو آپ دو دلیلیں بتاتے ہیں اور آج یہ اپنی مرضی چل رہی ہے، نہ قرآن آ رہا ہے نہ حدیث آ رہی ہے، کیوں آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ بہرحال میں نے 8-10 سوالات پوچھے، وہ سوالات میں نے لکھے ہوئے کاغذ پر، آپ فوٹو سٹیٹ کروانے ان کو. اور یہ آسان طریقہ ہے، نہ گالی دینے کی ضرورت نہ کچھ. جی ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، ہاں جی ذرا یہ حدیث سنا دیں، یہ سنا دیں، یہ سنا دیں. اور اگر وہ حدیث تو سنا ہی نہیں سکتے نا، میں نے وہ مثال لکھے جو حدیث میں نہیں آتے. اب اگر نہ سنا سکیں تو بھی ہم ان کو گالی دیتے، صرف اتنا کہیں گے کہ انگریز سے آپ نے نام آئل حدیث الاٹ کرایا تھا، یہ اس کو واپس بھیج دیں. تو اس کو بیچارے کو کیا پتا ہے ان کو حدیث آتی ہے یا نہیں آتی ہے. وہ فقیر واری خط لکھ دیں گے جوابی، وہ تو آپ کے رسالے میں بھیجتے ہیں، انہوں نے تب کیوں نہیں بھیجتے؟ نہ وہ اس وقت کہیں آپ نے لکھا کہ جب چھپے ختم ہو گئے تھے کچھ ایسا، تو خیر جب بھی آپ ان سے کوئی موضوع متعین کریں مکمل نماز کا متعین کریں، کیونکہ مکمل نماز پر جب یہ مسائل آئیں گے نا اور سب کو پتا چلے گا کہ اس مسئلے کی حدیث ان کو نہیں ملی، جس طرح کوئی کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، تو اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں، سے کہا کہ اچھا جی ہم مسئلے پوچھتے ہیں آپ قرآن سے دکھاتے ہیں، اگر وہ قرآن سے ساری نماز ثابت کر دے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک بھی پہلا نمبر قرآن کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ قرآن سے ثابت نہ کرے تو اس کا عمل بال قرآن کا دعویٰ بالکل غلط ہے، جو نماز ثابت نہیں کر سکتا اس کا عمل بال قرآن کیا ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم فقہ وغیرہ کو نہیں مانتے، قرآن حدیث سے سب کچھ ثابت کریں گے، تو بس طریقہ یہی ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے بس نماز سننی شروع کر دیں ان سے، اللہ اکبر، ہر چیز پر 4 سوال پوچھتے جائیں ان سے. پہلا یہ کہ اس کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، جو حکم بیان کرے اسے کہیں کہ یا قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ، یہ بات غیر مقلد کے بس کی نہیں ہے. دوسرا سوال ہر ایک چیز پر یہ پوچھتے جائیں کہ جی یہ آہستہ پڑھنا سنت ہے یا بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، اگر وہ کہے آہستہ پڑھنا سنت ہے کہیں کہ جی حدیث دکھا دو، اگر وہ کہے بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے تو آپ کہیں حدیث دکھا دو. تیسرا کہ اگر کوئی شخص بھول کر ثنا کی جگہ اتحیات پڑھ لے، بھول جاتا ہے نا آدمی، تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اگر وہ کہے ہو جائے گی تو بھی حدیث میں صاف دکھاؤ کہ ثنا کی جگہ آتا یاد پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی، اگر وہ کہتا ہے نہیں ہوگی تو جی حدیث میں دکھاؤ کہ ثنا کی جگہ آتا یاد پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی. اور چوتھا یہ کہ اگر بھول کر کوئی رہ جائے کسی سے تو سجدہ صاحب سے گزارا ہو جائے گا یا نہیں، اگر وہ کہے کہ ثنا چھوڑنے سے سجدہ صاحب کر لو تو گزارا ہو جائے گا، تو کہو جی حدیث میں دکھا دو، اگر وہ کہتا ہے کہ سجدہ صاحب سے گزارا نہیں ہوگا تو کہو جی حدیث میں دکھا دو. یہی 4 سوال ثنا پر، یہی 4 فاتحہ پر، یہی سورت پر، یہی آمین پر، یہی رکوع سجدے کی تسبیح پر. دیکھیے اتنا آسان طریقہ مناظرے کا ہے غیر مقلدین کے ساتھ، نہ کسی کتاب کی ضرورت نہ کچھ، انہوں نے ثابت کرنی ہے اپنی نماز، لیکن کام صرف یہ نہ سمجھے کہ نسخہ سستا دے دیا ہے آپ کو اس لیے اس کو بے قدر سمجھے، یہ نسخہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز وہی غیر مقلد جو دن میں 5 مرتبہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا نا، جب آپ کسی گلی میں قدم رکھیں گے اور آپ کو دیکھے گا تو اسی طرح بھاگے گا جیسے حضرت عمر کو دیکھ کر غیر مقلد بھاگ جائے گا، بالکل آپ یقین کریں. تو یہ اتنا سادہ اور سستا نسخہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے، وقت ہو رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں حنفیوں کی ہوتی نہیں، کیوں بلا کہتے ہیں؟ تو ابھی بھول گئے آپ، تو اس شیطان کی کارنامہ پورا کرنا نا حدیث کا، وہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے کہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، ہاں نہیں ہوتی، نہیں بس اسے ڈالنا نماز بس اسے ڈالنا کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ رات دن کہتے ہیں ہنفیوں کی نماز ہوتی نہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ سنا دیں اور سکھا دیں ساری, تو کہتے ہیں ہمیں آتی نہیں. یہ ہے سارا جھگڑا آج میرے ساتھیوں کا. یہ کہتے ہیں ہنفیوں کی ہوتی نہیں, ہم کہتے ہیں اچھا کوئی گالی نہیں دیتے آپ کو, آپ ذرا سنا دیں ساری نماز اور ہمیں سکھا دیں اور ہر بات پر چار چار باتیں. تو ایک کہنے لگا جی ہم تو پہلے وضو سے شروع کریں گے. میں ٹھیک شروع کریں, ان کے وضو کی سنتیں کتنی ہیں, یہ تو مجھے نہیں آتی. اچھا تو میں نے کہا چل, یہ کہتا ہے یہ فقہا کی سرائے میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے میں بھی آپ کو محدثین کی سرائے نہیں ماننے دوں گا لیکن مناظرہ ختم نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا پہلے آپ نے تین مرتبہ ہاتھ دھوئے. ہاں میں نے کہا اگر کوئی نہ دھوئے وضو ہو جائے گا یا نہیں. اب وہ سوچنے لگا. میں نے کہا اگر ہو جائے گا تو حدیث سنا دو, اگر نہیں ہوگا تو کلی تین مرتبہ کی, اگر کسی نے نہیں کی بھول گیا کلی وضو ہو جائے گا یا نہیں. اگر وہ کہتا ہے ہو جائے گا تو حدیث سنا دو, کہتا نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے آپ وضو پر بات کر لیں. وہ کہتا ہے یہ کوئی باتیں ہیں کرنے کی. میں نے کہا اور کون سی باتیں پتی ہیں کرنے کی, جن کو دین کا ایک مسئلہ نہیں آتا بیچاروں کو وہ غلطیاں نکالتے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اعتراضات کرتے ہیں صاحب ہدایہ پر. وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک پڑھ کر آ گیا نیا بیچارا, تو اب پرانے بزرگ موجود تھے علاقے میں, لوگ ان سے مسئلے پوچھتے. یہ بڑا پریشان کہ بھائی مجھے کوئی مولوی نہیں سمجھتا, اس نے پہلے تو مسجدوں میں اعلان شروع کیا ابھی میں بھی پڑھ کر آیا ہوں مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا کرو. وہ لوگوں نے سوچا کہ چلو بھی تیری باری آئے گی تو پوچھیں گے, تو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں. پھر اس نے شروع کیا کہ مکان پر چکر لگا کر کہتا ہے چلو صاحب میں فارغ التحصیل ہوں, کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. صاحب نے کہ بھائی ضرورت ہوگی تو مفتی صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیں گے. کہا کہ بڑی ناانصافی ہے میرے ساتھ. اب اس نے سوچا کہ یہ مولوی اور یہ لوگ اس طرح تو قابو نہیں آئیں گے. وہ صبح جناب مدرسے کے سامنے کھڑا ہو گیا, بچے قرآن پڑھ رہے تھے, جب وہ چھٹی ہوئی وہ بھاگتے ہوئے نکلے نا تو ایک بچے کو پکڑا ہے, کیا پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا جی دوسرا پارا پڑھتے ہیں. کلمہ آتا ہے؟ کہا جی آتا ہے. سناؤ. نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غلط ہے جی. صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. اب جناب سارے علاقے میں شور مچ گیا, کلمے میں واؤ پڑ گئی ہے, واؤ بیماری ہوتی ہے نا ایک ریح کی. اب وہ سارے علاقے میں شور. اب وہ ہر مدرسے والے کہیں کہ یہ غلط کہتا ہے, وہ کہے گا مناظرہ کر لو. مناظرہ مقرر ہو گیا, لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. اس گاؤں والے بھاگی آ رہے ہیں کیا ہوا ابھی کلمے میں واؤ پڑ گئی ہے وہ نکالنی ہے. ادھر سے آ رہے ہیں کلمے میں واؤ پڑ گئی ہے وہ نکالنی ہے. جب سب اکٹھے ہوئے تو علماء حضرات نے پوچھا کہ حضرت بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات کچھ بھی نہیں ہے, واؤ وغیرہ کچھ نہیں کلمے میں, صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ناانصافی کرتے ہیں. میں بھی اگر عالم ہوں آپ میرے پاس بھی دو چار آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیج دیا کریں, ورنہ روز کوئی نہ کوئی واؤ ڈالتی رہے گی اس طرح. تو یہ بیچارے اپنا تعارف کروانے کے لیے بھی تو کچھ کرتے رہتے ہیں نا, بیٹھے بیٹھے کہہ دیں گے جی فلاں مسئلے کی تو حدیث ہی نہیں ہے, فلاں مسئلے کی تو حدیث ہی نہیں ہے. جیسے یہ شاکل حدیث بیٹھا ہے ساری ریتیں پڑھ کر رہے. تو بہرحال جب بھی موضوع ان سے رکھیں مکمل نماز کا موضوع رکھیں. وہ موضوع اور وہ شرائط بھی میں نے لکھ رکھی ہیں, وہ آپ فوٹو اسٹیٹ کروا لیں جو کروا سکتے ہوں, جو نہ ان سے نقل کر لیں. اور اب تو اتنا میں نے سستا کر دیا ان کے ساتھ مناظرہ, جیسے غیر مقلدین نے لڑکوں سے ہمارے علماء کو پریشان کروایا تھا نا. اب ہر جگہ حدیث کی کتابیں نہیں ہوتی, لڑکا جا کے بیٹھتا ہے جی یہ حدیث دکھا دو جی یہ حدیث دکھا دو جی. الحمدللہ میں نے ایسے سوالات اب مرتب کر دیے ہیں کہ آپ لڑکے کو بھیجیں گے ان کے مناظرِ اعظم اور شیخ الحدیث کے پاس کہ حضرت یہ حدیث سنا دیں, تو وہ کہے گا کہ جی یہ حدیث نہیں آتی, ادھر ادھر کی باتیں کرے گا. اب بھی اگر آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ, تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ और ऑडियो कैसेट्स को सीडी में कन्वर्ट करवाने के लिए मयारी इदारा इस्लामिक वॉइस। राब्ता के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 1503 निशाताबाद फैसलाबाद, फोन नंबर 0333 6525 370।